तो करना क्या है आपने आज ख़ास तौर पे इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि हमने किस तरीके से बेहतरीन तौर पर हमने अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कराना है। आज वैसे भी लिसनिंग की बात होगी, और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कुरान पाक की पीक पे पहुँचे हैं, पीक पर पहुँचे हुए हैं। और पीक पे पहुँच के एक इंसान को जो चीज़ समझ आती है वो क्या है कि बिल्कुल हर चीज़ आगे होती है। तो अभी से बता दूँ, आपके पास लोग शायद ऐसे हों कि वो बच्चों की तरह पारे के पूरे होने का इंतज़ार करते रहते हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 7 अगस्त की जो अपनी तकमील रखी हुई उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रखा होता है, क्योंकि ये जो पारे हैं ख़ास तौर पर सूरत अनफाल और तौबा, आज के दौर में जो काम हम करना चाहते हैं अल्लाह के नबी के उम्मती बनते हुए और इस्लाम के ऊपर ख़ास तौर पर, एक बहुत बड़ी बात है कि नबी सल्लम नौज़ुबिल्लाह टेररिस्ट थे और आपने तलवार के ज़रिए से जंग जीती, बातें चलती हैं ना। तो उम्मीद की जाती है हमें इन दो सूरतों को इंशाल्लाह ताला, यानी हम ये जो दो पारे हैं, सवा दो पारे, इनको दो अगले दो दिनों में करेंगे। तो इसलिए आप बस, मेरा इस सारी बात को कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पारा ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें। होता क्या है कि कुछ लोग जो पारे की तकमील के इंतज़ार में होते हैं, वो मैं ज़रा कुछ ज़्यादा बोलती होंगी तो मैं सोचती हूँ वो कह रहे होंगे हाय ये भी फिर शुरू हो गई, हाय ये पारा कैसे ख़त्म होगा। तो कितने लोग हैं जो पारे ही ख़त्म करना चाहते हैं, वो हैंड रेस करें। कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने यहाँ ये वादा किया आपसे कि आपको पूरा कुरान पाक कराया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं कराया कि एक दिन में एक पारा होगा। ठीक है, सफ़र के साथ चलेंगे, कुछ सूरतें आगे आप आएंगी देखेंगे, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का प्लान बना हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा गोल जो है वो सूरत अल-अनफाल से लेकर सूरत तौबा का वो हिस्सा है जो गज़वा तबूक के तस्करे से पहले पहले है। कल हम जब आज हम जो कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल यकीन कीजिए कि आपको लगेगा कि आप यहाँ लंदन में नहीं, 2013 में नहीं, बल्कि आप मदीना की गलियों में अल्लाह के नबी सल्लम के साथ गज़वा बदर और हिजरत की राहों में जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम गज़वा तबूक पढ़ेंगे, और मैं फिर वही दुआ भी करूँगी, और मेरी हिर्स है कि जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज कितने लोग आए हैं दूसरों के साथ, आपके साथ, आपके साथ, चलिए माशाल्लाह आपके वादे पूरे हो गए। आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे भी लेके आए हैं अपने साथियों को, चलिए जिसके भी नसीब में होता है वो आता है, सिर्फ ये एक हमारी मोहब्बत है। जैसे शादियों में चले जाएं, कोई एक भी ना आया हो तो हमारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए। अभी शुरू में आ जाएगा ना कवाली वाला, मैं इधर से सुना दूँ। चलिए ठीक है, ओके शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से सूरत अनफाल का आगाज़ करते हैं। जैसे कि पीछे हम पारे का टॉपिक और उसका थीम लेते रहे, अब ये सूरत अनफाल और तौबा में हम पर डे जितना हिस्सा करेंगे उसका थीम होगा। हमारे आज के इस हिस्से का थीम क्या है, ज़हनी हिजरत से लेकर जिस्मानी हिजरत तक। इस सूरत में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़ी जाने वाली एक बहुत अहम जंग ग़ज़वा बदर के सीक्वेंसेस, उसके असरात क्या थे। इससे पीछे सूरत आले इमरान में हमने ग़ज़वा उहद की नाकामी के असबाब को देखा था, और इस्लाम की ये खूबी है कि वो कोई मौका जाने नहीं देता लोगों की इस्लाह का। वहाँ ये था कि उहद की शिकस्त से दिल बर्दाश्ता ना हो, कोई बात नहीं अगर आज शिकस्त है तो कल फतह भी होगी, और ना फतह मकसद है ना शिकस्त मकसद है, मकसद अल्लाह के कलमे के लिए जिहाद करना है। आज इस सूरत में हम देखेंगे कि ग़ज़वा बदर की फतह को कैसे संभालो, और हकीकत ये इंसानों की नाकामी की अमूमन दो वजूहात होती हैं। एक ये कि अपनी नाकामी की वजह से दिल बर्दाश्ता होता है और काम छोड़ देता है, जैसे आप सब यहाँ इंतज़ाम करें और कोई भी ना आए या ख़ातिर ख्वाह लोग ना आए तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज़र्स होंगे उनका दिल टूट जाएगा कि कोशिश की लेकिन आए ही नहीं लोग, चलो छोड़ देते हैं। अब जो बाकी आए उनको भी कहते हैं कि नहीं हम ये प्रोग्राम नहीं करते, एक ये वजह होती है। दूसरी एक और वजह क्या होती है कि इंसान अपनी फतह से तकब्बुर में चला जाता है, और बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड होता है कि अब तो हम तो इतना बड़ा ग्रुप बन चुके हैं, अब हमें और काम करने की ज़रूरत क्या है। इस्लाम इंसान को फतह और शिकस्त दोनों से बेनियाज करते हुए हमेशा एक ऐसी इस्लाह और इस तरह की इंसान के अंदर मोटिवेशन देता है कि इंसान की ज़ात की इस्लाह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लड़ी जाने वाली पहली जंग गज़वे बदर थी, अनप्लान्ड जंग थी। इसके कुछ वाक़यात 10वें पारे के बिल्कुल आगाज़ में आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ आप आयतों के साथ भी लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आपको सूरत अल अनफाल के मिजाज की बता दूँ, क्योंकि ये सूरत बाकी सूरतों से बहुत मुख्तलिफ है। अभी तक हमने जितनी सूरतें पढ़ी, अगर आप उसको थोड़ा सा अपनी नज़रों में रखें, तो 4 सूरतें जो पहली थी, इनमें बनी इस्माईल से ख़िताब था। अल्लाह ताला बार बार उन्हीं से ख़िताब करते थे, कहीं मुशरिकीन मक्का के नाम पे थे, कहीं पे वो यहूद मदीना के नाम पे थे। सूरत अल अनाम और सूरत अल अराफ ये दोनों हिजरत से पहले नाजिल हुई। सूरत अनफाल और तौबा ये हिजरत के बाद की सूरतें हैं। गोया कि आप ये कह सकते हैं कि आज हम अल्लाह के नबी की मदनी ज़िंदगी को पढ़ने लगे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मिशन दिया था उसकी तकमील इसमें दिखती है। सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। वहाँ ये खबर दे दी गई थी कि ये दीन मुकम्मल है। वहाँ क्या हुआ, दीन कागजी कार्रवाई के तौर पे मुकम्मल हो गया, लेकिन याद रखिए कि दीन के आने और दीन के नाफिस होने के बीच में हिजरत और कुर्बानी होती है। अभी इतनी जल्दी में शायद आप ये मेरे जुमले नोट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको ये बातें सारी समझ आएंगी कि कागजी बातें हम भी बहुत करते हैं। पाकिस्तान को इस्लामिक नेशन बनाओ, इस्लामिक मुल्क बनाओ, दुनिया में इस्लाम आए, ये बातें हैं, ये कागज़ हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के बीच में लोग दरकार होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि हिजरत और कुर्बानियों के मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले अंबिया के दौर में कुछ मामलात मुख्तलिफ थे। हर दौर का नबी अपने उस दौर के लोगों के लिए एक हुज्जत होता था। जो लोग नबी को झुठलाते थे, बिल आखिर उनको हलाक कर दिया जाता था, और थोड़े से लोग जो होते थे उनको लेकर बचा लिया जाता था, जैसे किस्सा नूह में हम सुन चुके। अब हुआ क्या कि नंबर एक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अगर आपके सारे मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया जाता तो फिर दुनिया में बहुत थोड़े लोग बाकी रह जाते, और आगे तो दोबारा दुनिया बननी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि पहले दौर के जो अंबिया कराम थे, वो बहुत, उनके साथ बहुत गिनती के चंद लोग होते थे, फ्यू हंड्रेड्स। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ आपकी अपनी ज़िंदगी में ही हज़ारों के लाखों साथी जमा हो चुके थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या किया, अब ये जुमला बड़े शोर से सुनिएगा, जो लोग अल्लाह के नबी की ज़ात पे लगाते हैं कि आपने तलवार के ज़रिए से इस्लाम फैलाया। पहले दौर के नबी, पूरी कौम, आसमान से एक बिजली आती, आफत आती, जलजला आता, तूफान आता, तबाह कर दी जाती, बात वाज़े हो गई। वो काम जो पिछले अंबिया के दौर में अल्लाह ताला ने आसमानी आफात से लिया या कायनात से जो काम लिया, इस दौर में अल्लाह ताला ने वो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत से लिया, बात वाज़े। वो सारे अगर एक ही आफत में मार दिए जाते तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं आना था। अल्लाह के नबी के साथी जो थे आपके मुखालिफिन, उनको मुसलसल मौका दिया गया, मुसलसल। आज हम पढ़ेंगे इसमें और अगली सूरत में इंशाल्लाह सूरत बरात में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मक्का वालों को पूरे 13 साल मक्का में बर्दाश्त किया गया, 8 साल हिजरत सॉरी फतह मक्का तक बर्दाश्त किया गया, उसके बाद फिर एक और साल, 21 साल बर्दाश्त करने के बाद कहा गया कि आज के बाद कोई काफिर इधर नहीं आएगा। तो लिहाजा इस सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें जो हुई उनको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे। सवाल पूछा गया कि माले गनीमत आ गया, उसका क्या करें, क्योंकि ना कभी कोई जंग हुई थी, ना कभी उस जंग का कोई माल आया था, तो करते क्या। सहाबा किराम अपनी अमली ज़िंदगी को दीन के ताबे करते थे, हमारी तरह नहीं कि अच्छा माले गनीमत आ गया तो दौरे जाहिलियत की तरह हम ऐसा करें कि इसको अपनी मर्ज़ी से बांट लें। कोई बांट नहीं थी इस्लाम से पहले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब कोई जंग ख़त्म होती थी तो उसके फ़ौरन बाद भगदड़ मच जाती थी। जो कमज़ोर ताकतवर होता था, तो ताकतवर होता था वो दुश्मन की छोड़ी हुई चीज़ें असलहा लेके लूट के चला जाता था। बाज़ दफ़ा सरदारों को ज़्यादा हिस्सा मिल जाता था। इस्लाम इंसाफ का दीन है। जब माल गनीमत की कसरत मुसलमानों को मिली ग़ज़वा बदर के मौके पे तो अल्लाह सुबहान ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों ने आके सवाल किया। अल्लाह को वो सवाल इतना प्यारा लगा कि उसके साथ एक सूरत को शुरू कर दिया, लेकिन यह अलग बात है कि उस सवाल का जवाब फौरन नहीं दिया। 40 आयतें गुजरने के बाद 10वें पारे की पहली आयत में हम पढ़ेंगे उसका जवाब। यहाँ तो कुछ और ही सबक है। और दुआ कीजिए कि आज का मुसलमान इस मिजाज को समझ जाए कि असल चीज़ किरदार है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में इस्लाम क्यों नाफिज हुआ, आज तक और क़यामत तक ये क्यों रहेगा? क्योंकि आपने अपने साथियों की तरबियत की थी। आपकी सुन्नत क्या थी कि आप लोगों को इस तरीके से दीन की बातें बताते थे कि ना सिर्फ ये कि उनकी तरबियत हो जाती बल्कि उनके दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत और तस्किया हो जाता था। तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल, तुमसे इन अनफाल के मुतल्लिक पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। यहाँ देखिए कि लफ्ज़ अनफाल नफिल की जमा है। नफिल कहते हैं एक्स्ट्रा को। ये जो हम नमाज़ों में नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं ये कौन सी होती हैं? एक्स्ट्रा, फ़र्ज़ नहीं होती, दिल की खुशी के साथ इंसान करता है। यहाँ असल में माल गनीमत का असल मुहर्रक बता दिया कि ना माल, वो कहते हैं ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। एक ईमान वाला मैदान जंग में ना तो माल लेने जाता है, ना लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, ना तेल के कुओं पर करता है, ना उनके सोने के ज़खायर पर नज़र रखता है। एक मुसलमान का जिहाद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए होता है। हाँ, वहाँ से अगर कुछ माल मिल गया तो कोई बुरी बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आज कोई सच्चे दिल से दीन की खिदमत के जज्बे के तहत कोई काम करता है तो वहाँ से कोई बाद में दुनियावी फ़ायदा मिल ही सकता है किसी ऐसी चीज़ को जिसको इंसान तलब भी नहीं करता। कुछ मोहब्बत ही मिल जाती है, ये भी तो एक किस्म का नफिल है ना। दुआएँ मिल जाती हैं लोगों की, कितने लोग हैं वो उस बंदे के लिए दुआ करने लगते हैं कि जिनकी वजह जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको दीन की समझ देता है। तो ये सब दफिल है। हम सबको यहाँ अपना क़िबला दुरुस्त करना है, और वो क्या कि दीन के काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए करने हैं। ना हुब्बे जा ना हुब्बे माल, ना इसके अंदर हमें सिदारत की खुशी है और ना हमें वजारत की खुशी है। हमें इस बात की खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के करने का मौका दिया कि दीन का गलबा जो उसने करके रहना है हो के रहेगा। बशारतें मौजूद, हदीसों में बशारतें मौजूद हैं, यह सब होना है। बस अल्लाह ने हमें एक बात कह दी कि तुम इसमें अपना हिस्सा डाल लो। ये काम मैंने तुम्हारे ज़रिए से कराना है ताकि तुम्हें इसकी इज़्ज़त दे सकूं। तो अल्लाह ताला अपने नबी के साथियों को कहते हैं कि ये आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, यानी माल गनीमत तुम्हारा नहीं है। तुम घर बैठे रहते कहाँ तुम्हें दुश्मन से माल मिलता, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी से बटेंगे। तुम क्या करो, छोड़ो अभी इसी किस्से को, माली मामलात की अभी तुम फिक्र ना करो, बल्कि क्या करो, अपनी ज़ात की इस्लाह करो। फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ाता बैनकुम, बस तुम लोग अल्लाह से डर जाओ और आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ देखिए खूबसूरत तरीके से बता दिया कि बाज़ दफ़ा शिकस्त के मौके पर लोग एक साथ होते हैं, लेकिन खुशियों और तरक्कियों के मौके पर भाई भाई में दिल ख़राब होने लगते हैं। आप देखिए कि जब मैयत वाला घर होता है ना, सब रिश्तेदार एक ही चारपाई के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, दूर वाले कई कई साल से रूठे हुए भी आके बैठ चुके होते हैं, लेकिन अक्सर शादियों के मौके पे जिसको पंजाबी में कहते हैं पवाड़े ही पड़े होते हैं। वो रुठ गया, वो रुस गया, वो नाराज़ हो गया, वो कह रहा मैं नहीं आ रहा, वो कहता है मुझे बनाने हो, ऐसा होता है ना। खुशियों में लोग फटने लगते हैं, गमों में लोग मिलने लगते हैं। अब डर क्या था कि ये जो इतनी बड़ी फतह मिली है कहीं अल्लाह के नबी के साथ ही फटना पड़े, क्योंकि जब इंसान को अपनी उम्मीद से ज़्यादा चीज़ मिल जाती है तो उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि फिर वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो कहा कि फत्तकुल्ला, तकवा इख्तियार करो, ज़ात इस्लाह बैनकुम। क्या पता चला कि जब भी किसी जगह दीन का काम आज भी होगा, सबसे पहले टीम तैयार होगी, किरदार तैयार होगा। आज जब हम अच्छे साथियों के बगैर दीन का काम शुरू कर देते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है, शुरू में काम बहुत पनपता है लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसके अंदर आपस में फिक पड़ती है। कभी आपने ये सुना, एक मस्जिद दो मस्जिदों में बढ़ गई, एक इदारा दो इदारों में बढ़ गया। सियासी इत्तेहाद होते हैं और उसी इत्तेहाद में से फिर दो जमातें निकल आती हैं, वजह क्या है कि जो साथी होते हैं उनका तस्किया नहीं किया गया होता। सहाबे कराम एक ऐसा गिरोह था कि जो अपनी जान माल के लिए नहीं आते थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था, बस एक चीज़ चाहिए थी कि अल्लाह का दीन हमारी वजह से गालिब हो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोग दीन का काम करते हैं। तो सहाबा के ज़िम्मन में आज हम सब अपने आप को देखें, क्या हम दीन का कोई काम करना चाहते हैं? क्या हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हमसे अल्लाह अपने दीन का कोई काम ले? तो उसके लिए सबसे पहले तकवा, ज़ात को तकवा से ट्रेन कर दो। हकीकत क्या है कि जब एक इंसान किसी चीज़ को अपना हक समझ लेता है ना, तो फिर झगड़ता ना मिले तो। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने अपने दीन का काम करने का मौका दे दिया, क्या अब इसके बाद माले गनीमत के लिए लड़ोगे, पैसों के लिए लड़ोगे, जाती छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे? दुख की बात है कि बाज़ दफ़ा दुनिया वालों के झगड़े इतने मारूफ नहीं होते जितने दीन वालों के मारूफ होते हैं। मैंने अक्सर ये बात सुनी है, मेरे गुनाहगार कान मस्जिद से निकलते हुए कल भी एक बात सुन रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरा दिल चाहे कि मैं जो भाई ये बातें कर रहे हैं उनको रोक के कह दूँ कि अपनी तरावी अपनी नमाज ज़ाया ना करो, तुम्हें कोई मसला जाके अंदर मस्जिद को वालों को बता दो, तुम बाहर आके अपनी नमाज़ों को ज़ाया करते हो। लेकिन हकीकत ये कि आज हम मुसलमानों का हाल कुछ इसी तरह से बिगड़ चुका है। दीनदारों पे तनकीद करना हमारा पसंदीदा शुगल है, उलमाए कराम की बातें करना हमारा मामला है, और जहाँ बात होती कुर्बानी और हिजरत की, कहते हैं वो तो थे मुहाजिर और अंसार, वो करके चले गए। याद रखिए ऐसे नहीं होगा, ब्राह रास्त छलांगे लगाने से कभी कामयाबियाँ नहीं होती। आज भी हमें तबलीग और नफाज इस्लाम के दरमियान तरबियत, कुर्बानी और हिजरत से गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए किरदार साजी होगी, और जो इस कुरान में हो रही है। होती कैसे? इन्नमल मोमिनून। अब आप इन्नमा के नीचे लिखिए अपना नाम। बस दुनिया में एक मैं ही मोमिन हूँ, मुझे ईमान वाला बनना है। करना क्या होगा? हाईलाइट कीजिएगा एक एक सिफत को। सबसे पहली अलामत क्या है उनकी? सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं, सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुन के लरज उठते हैं। पूछिए खुद से, क्या हकीकत में इस कुरान की महफिल में मेरा दिल लरस रहा होता है? देखिए मोमिन के चेहरे पे इत्मीनान होता है, लेकिन उसका अंदर घट रहा होता है, तड़प रहा होता है। कभी कभी उसका असर उसकी आवाज़ की रिंधने और उसकी आंखों के छलकने से होने लगता है। कभी सख्त दिल होके कुरान में ना बैठें क्लास में, कभी ये ना सोचें कि इसके बाद क्या करना है, आप क्या करना है, और बाद में जाने से पहले और आने से पहले क्या हालात होंगे। अगर आपने नरम दिल के साथ इस कुरान को सुन लिया, तो आप देखिए आप कांप उठेंगे। मोमिन कौन होते हैं? जिनके दिल कांप जाते हैं। अगर आप में से किसी को कुरान सुनते वक्त कभी कोई ऐसी फीलिंग आए ना, तो खुदा के लिए उन लम्हों को संभाल लें। और ख़ास तौर पे आप में से वो लोग जिनको पहली दफ़ा मौका मिल रहा है दौरे कुरान का। मैं कहती हूँ कि पहली दफ़ा का कुरान तो एक बारिश की तरह होता है, मिट्टी पे पड़ती है ना बारिश, तो ऐसे जैसे खुशबू आती है। इस वक्त आपके अंदर जज्बे उभर रहे हैं ना, तो फ़ौरन सीज़ दें, फ़ौरन अडॉप्ट कर दें, बग़ैर सोचे बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूत में इश्क, फ़ौरन नियतें कर लें। खुद एकतसाबियों का सफ़र हमें यही सिखाता है कि जब कुरान पढ़ते वक्त कोई अच्छे काम का मौका, कोई अच्छी नियत आए, तो फ़ौरन उसको मान जाओ, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं रहेगा। आपने देखा कि जब ज़मीन गीली होती है ना, तो फिर बीज डालें ना तो पौधा उगाता है, लेकिन अगर एक दफ़ा मिट्टी सूख गई तो ठीकरी बन जाती है। बाज़ दफ़ा दौरे कुरान के बाद हर साल के बाद हमारा दिल और सख्त होने लगता है, और अल्लाह ताला ऐसा ना करे। और जब अल्लाह की आयतें इनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो इनका ईमान बढ़ जाता है। पूछिए खुद से, मेरा ईमान बढ़ता है या मेरी थकन बढ़ती है, मुझे नींद ज़्यादा आती है? याद रखिएगा, कुरान की महफिल में जो दिल की हालत है, ये हमारा तारुफ है, ये हमारी असल है। आगे पढ़ेंगे कल सूरह तौबा के में कि मुनाफिक की कुरान की और अल्लाह के नबी की महफिल में पहलू ही बदलते रहते थे, कभी एक करवट होते, कभी इधर देखते, कभी उसको देखते, फिर चुपके से खिसक जाते। उनको सिर्फ ये खौफ आता था कि ये कुरान हमारे खिलाफ उतर रहा है। लेकिन एक सच्चे मोमिन की महफिल हालत क्या होती है कि ईमान बढ़ जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है इस बात को कहते हुए कि जैसे कारोबारी शख्स अपनी सीट पे बैठा होता है ना, जिस दिन, यानी जब आप जो माशाल्लाह कई साल से ट्रेंड है, जब वो खुद कुर्सी पे बैठता है तो कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा डील करता है, फिर कहता है देखो आज मैं बैठा हूँ ना, आज सेल बढ़ गई है। अनाड़ी मुलाजिम या यंग बच्चा जो भी नया नया बैठा है, हो सकता है वो कस्टमर्स को वैसे डील ना करे। मुझे ये ईमान के बढ़ने का आपकी इनकम के बढ़ने से तकाबुल दिख रहा है इसमें। हम में से हर एक इस वक्त को गनीमत जाने, खुद देखें कि मैं किस चीज़ में भर रही हूँ। जब ईमान बढ़ता है तो उसकी पहचान क्या है? वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं, मेरे सारे काम मेरा रब कर देगा। वला रब्बिहिम यतवक्कलून। याद रखिए ईमान और तवक्कुल साथ साथ चलता है। आप खुद अपने काम करेंगे ना, तो अपने छोटे छोटे हाथों से करेंगे, कोशिश के बावजूद पूरा नहीं कर सकेंगे। कह के देखिए कि अल्लाह मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरे काम करती हूँ तू मेरे काम कर। कसम खा के कह सकती हूँ कि आपके काम ऐसे होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। वो बच्चे की मिसाल मैंने पहले भी दी हुई है कि एक दुकान पे माँ के साथ गया तो दुकानदार ने वहाँ एक कैंडीज़ का जार रखा हुआ था। खुश होके कहने का बेटा कैंडी ले लो, एक दो बार कहा बच्चा नहीं ले रहा, माँ शर्मा रही, माँ कह रही बेटा ले लो, नहीं लिया। बिलाखिर क्या हुआ, दुकानदार ने खुद उसमें से हाथ भर के उसको दे दी। बाद में माँ ने पूछा कि बेटा जब वो तुम्हें कह रहा था कि ले लो तो तुम क्यों नहीं ले रहे थे? तो कहा अम्मी इसलिए कि अगर मैं लेता तो मेरे तो हाथ छोटे हैं, मैं तो थोड़ी सी लेता, मुझे पता था कि मैं नहीं लूंगा तो ये मुझे देगा, तो इसके तो हाथ बड़े हैं, तो देखे उसने मुझे ज्यादा दिया। ये तो एक दुकानदार है ना, तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये है वो कैफियत जो बंदे मोमिन को बेनियाज करती है, दुनिया के किसी काम की फिक्र नहीं, गर्मी की, सर्दी की, दुख की, सुख की, खाने की, पीने की, सबसे अच्छा खाता, सबसे अच्छा पहनता, सबसे अच्छा जीता है, लेकिन उसके उसके लिए ये काम कैसे आसान होते हैं? ये तवक्कुल की बात है। अब इस उम्मीद पे हम काम छोड़ दें कि अब आएगा तो फिर नहीं आएगा, दुआ कीजिए हमारा दिल बदल जाए, हम ऐसे अल्लाह को आजमाने लग जाएं कि हम दुनिया में चलते फिरते नुमाइंदे बन जाएं अल्लाह की इस बात की गवाही देते हुए कि जो रब पे एतमाद करता है अल्लाह ताला उसका उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता। लेकिन ये एतमाद किस सूरत में झलकता है? हट धर्म होके नहीं, जो नमाज कायम करते हैं, फिर बंदगी, इंसान से बंदा बनना है। दिन में 5 बार वो अल्लाह को कह देते हैं या का नाबुद व या का नस्ताईन, सीधी सी बात है कि अल्लाह जो भी काम है तेरी मदद से करूँगी और तेरी से मदद मांगती हूँ। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे फालतू ज़ाया ना करना। मुझे किसी माँ की बात याद आ गई, जवान बेटा था, तो आपको पता है कि अक्सर जब बच्चे जवान होते हैं हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे, तो माओं का पसंदीदा शुगल क्या होता है कि लड़कियाँ देखने जाएँ, इधर जा उधर जा उसके दरवाजे पर जा, और मशहूर भी है कि चाय पानी अच्छा मिल जाता है। तो वो क्या कहती थी कि अल्लाह नहीं, मुझे वहाँ ले जा जहाँ मेरे बच्चे का नसीब लिखा है, मुझे चक्कर न लगवाना, ना मेरे घर मेरी बच्चियों के रिश्ते ऐसे आए कि आके ठुकराते दें जो मेरा उसको ले आ। ये है बंदा मोमिन की शान, एह दिन सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे वहाँ ले जा जहाँ मेरे मतलब की चीज़ रखी हुई है, दैट्स इट। मैं क्यों फिर फिर के गली गली फिरूँ और मैं क्यों विंडो वॉचिंग करूँ, तू मेरे काम आसान कर दे। और आप देखेंगे कि घर के खाने पकाने से लेकर बड़े से बड़े काम अल्लाह ताला आप कैसे करा देगा, आप कहेंगे अच्छा यही बात। जब हम 4 अलमारियाँ खोलते हैं फिर चीज़ मिलती है, आप अल्लाह से कह अल्लाह पहली अलमारी खोलो मेरे मतलब की चीज़ रखी हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं हमारे दिल के साथ होंगी, इनको बातों से नहीं हम ले सकते, ये अमल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और अगली अलामत देखिएगा, और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं, माल में से, वक्त में से, स्किल्स में से। अल्लाह के दीन को नाफिस करने वाले लोगों की एक खूबी याद कर लें, वो लेने वाले नहीं देने वाले होते हैं। जब लोग ये सोच के दीन के कामों की तरफ आए ना, ये बताएं हमें इससे मिलेगा क्या, चाहे वो एक ओहदा ही क्यों ना हो, हमें क्या बड़ा टाइटल मिलेगा, हम स्टेज पे बैठेंगे या हम रिसेप्शन पे जूते सीधे करेंगे, तो वो दीन के काम नहीं। सहाबा और आज हम मुसलमानों में एक बुनियादी फ़र्क क्या है कि सहाबा कराम जो थे वो तारीख साज थे और हम खुद साज हैं। जो बंदा खुद को बनाता है ना वो तारीख नहीं बनाता। आज हम दीन का काम भी करते हैं, कौन सा पंप एंड शो वाला, सजा के बिठा दो एक जगह कुर्सी मेज पे, बड़े खुश हैं, और जान तोड़नी पड़े तो तोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं हक ना दूं तो मेरी ज्यादती होगी, मैं कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछली ज़िंदगी में जितने साथी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बढ़ के, और आखिरी साथी जो हमारे पास इस वक्त, यानी लंदन से पिछला स्टॉप हमारी ट्रेन का जो नॉर्वे का था, कसम खा के कह सकती हूँ ग्लोबली आप सबको गवाह बना के कि वहाँ हमारे पास ऐसे ही साथी हैं कुर्बानियाँ देने वाले, सब कामों में सबसे आगे, हर बात में आगे। कभी नहीं उन्होंने पूछा हमें इस स्कूल से क्या मिलना है, वो कहते हैं हम इसको क्या दे सकते हैं। उनको कभी अपनी इज्जत इज्जत नहीं लगती, उनको दीन की इज्जत लगती है। मैं सोचती हूँ ये क्यों सालों के सफ़र महीनों में तय हो जाते हैं ऐसे खूबसूरत साथियों के साथ। दुआ कीजिए हमें भी अल्लाह ऐसा बना दे। जब तक हम अल्लाह के रास्ते में अपना देना नहीं चाहेंगे कभी नहीं मिलेगा, बाद में सब मिल जाता है। अभी पढ़ेंगे इसमें आगे आयते, इतनी प्यारी आयते हैं कि बस ऐसे लगता है कि एक एक आयत पर वक्त लगा दो, यकीन करें इतनी फेवरेट सूरतें। ये मत सोचिए कि मेरी फेवरेट और मैं टाइम लगा रही हूँ, ये अल्लाह और उसके नबी की भी फेवरेट है। और आप पढ़ेंगे आगे जाके कि आज के लोगों की नापसंदीदा सूरतें भी हैं, ये अल्लाह वला तजलना मिनहुम। ये सब कुछ करोगे तो लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, साथ ही जवाब मिल गया। अच्छा जी, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, तवक्कुल भी करो और नमाजें भी पढ़ो और खर्च भी करो, तो मिलना क्या? कहा, इनके रब, इनके रब, सॉरी, ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। हाईलाइट करिए जरा, अपने आंसू पोंछ लें। अगर अल्लाह के दीन का काम करते हुए आपके घर वाले आपसे नाराज हैं, डोंट वरी, लहुम दरजात इंद रब्बिहिम। अगर आप काम कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे अब मुझे यकीन है नॉर्वे वाले सुनते हुए कहेंगे हम तो कोई नहीं ठीक काम करते, ये पता नहीं क्यों हमारी मिसाल देती हैं, तो ये आपके लिए, काम कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, कभी गलती कभी उधर, तो याद रखिए मग़फ़िरतुन, तुम करते रहो मेरे हक ता करते रहो, तुम्हारी गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा। 19-20 तो होगा, हाँ 19 और 15 नहीं होना चाहिए, कोशिश तो करते रहो, करते रहो, गलत करना ना करने से बेहतर है। घर से निकलेंगे तो पहुंचेंगे ना, देर से पहुंच गए, घर बैठा कोई बंदा के हम आ नहीं पा रहे, हम आ नहीं पा रहे, आप कहते अल्लाह के बंदे निकलो तो सही, हो जाएगा सफर तय, आप कहते बीमार है बीमार है, नहीं आ सकते, चलो तो सही, अल्लाह बंदे की तलब देखता है, तड़प देखता है, कोशिश करेंगे, कमी बेशी होगी सॉरी कह देंगे, लेकिन अगर हट हट धर्म हो गए, बैठे ही रहे एक जगह पे, तो अल्लाह कहते फिर ये वादे नहीं, वह रिस्कन करीम, और करामत वाला रिस्क है। याद रखिएगा सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह को नाराज करेंगे तो भी उसने देना है, तो जब उसको राजी करेंगे तो क्या वो नहीं देगा, हकीकत में देगा। हम अमूमन नाम लगाते हैं औलादों का और घरों का, इल्ला माशाल्लाह, कुछ ना कुछ बातें होती भी हैं, लेकिन एक मिसाल ज़हन में रखिएगा, पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी दे देते हैं ना तो वो गल जाता है। जब हम अपनी दुनिया और अपने बच्चों को और अपने घरों को हद से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इधर बिठा लेते हैं, इनकी आंखों के आंसू नहीं बर्दाश्त होते, इनको नहीं देख सकता, इनके हाँ इनको भूखा नहीं देख सकते, तो याद रखिए ये फिर भी गल जाते हैं। हर एक उसका हक दीजिए, अल्लाह के हक में से लेके कुछ नहीं देना। पीछे पढ़ लिया हमने सूरत अनफाल में, सूरत अल नाम में, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, अल्लाह का हक तो बुतों को दे देते थे, बुतों का हक नहीं देते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तुम अगर लेना चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, सब रब से मिलेगा। सहाबा करम रोया करते थे आंसुओं के साथ, कौन से सहाबा, जिन्होंने हिजरतें की, जिनका आगे किस्सा आने वाला है, कहते थे हाय एक वो वक्त था हम इस्लाम को देते थे, अब तो दौलत का ये हाल है कि ईंट उठाते हैं तो सोना निकलता है, रोते थे। अब्दुलरहमान बिन औफ को देखिए, तड़पते थे, कहते थे वो भी क्या वक्त था कि इस्लाम ने हमारा सब कुछ ले लिया, पूरा सब छोड़ छाड़ के खाली जिस्म के कपड़े अधूरे थे, उनके साथ मदीना आए, कल क्या है ए अब्दुल्ला, क्या लेके आए, क्या अब्दुलरहमान क्या लेकर आए हो, कहा बस अल्लाह और उसका रसूल, उसकी मोहब्बत ले आए हो, कहा तूने नफ़े का सौदा किया, थोड़े दिन की बात है मदीना के फिर दौलतमंद शख्स बन गए। क्या समझते हैं अल्लाह किसको देगा, जो उसको नाराज़ करेगा जो राज़ी करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस माले गनीमत के मामले में भी वैसी ही सूरत पेश आ रही है जैसी उस वक्त पेश आई थी जब कि तेरा रब तुझे हक के साथ घर से निकाल लाया था। ये है बहुत में जाने की बातें, सॉरी बदर में जाने की बातें। सुभान, एक मिनट, आयत अरबी में पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक बदल रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक व इन फरीकन मिनल मोमिनीन लकारिहून। इस माले गनीमत के मामले में भी वैसी ही सूरत पेश आ रही है जैसी उस वक्त पेश आई थी कि जब के तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों को में से एक गिरोह को ये नागवार था, वो इस हक के मामले में तुझसे झगड़ रहे थे हालांकि वो साफ साफ नुमाया हो चुका था, इनका हाल ये था गोया के वो आंखों देखे मौत की तरफ हांके जा रहे हैं। याद करो जब के अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा, तुम चाहते थे कि कमज़ोर गिरोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रहे, ख्वाह मुजरिमों को ये कितना ही नागवार हो। यहाँ गज़वे बदर का वाक़िया, ये तफसील हम पढ़ेंगे 10वें पारे की पहले रुकू में, क्योंकि कुरान की आयतें उस मंजर को और खोलती हैं, लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि गज़वे बदर जो थी वो बिल्कुल एक अचानक जंग थी, कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़ते कैसे और क्या करते हैं और किस तरह से होते हैं। अल्लाह कहते हैं देखो दो में से एक तुम्हें मिलेगा, या अबू सुफियान का लश्कर मिल जाएगा या अबू जहल का मिलेगा, या फतह मिल जाएगी या शहादत मिल जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह वादा जो देता है मुझे और आपको कि तुम मेरे रास्ते में निकलो फतह होगी, तो फिर छोटे छोटे चैलेंज क्यों कबूल करें। फिर बड़े बड़े इरादे क्यों ना करें, सोचने की बात है ना। देखिए, आपको कोई कहता है कि चूज योर गिफ्ट, आई विल पे फॉर दैट, क्या करेंगे? और वो भी जरा पूछने वाला करोड़पति लाखपति में, और अल्लाह रहम कर अगर वो शौहर हो जो कभी गलती नहीं करते, दोबारा पहली दफा करते हैं शादी के शुरू के साल में, पहली एनिवर्सरी का गिफ्ट, बेगम क्या लोगी? अगली दफा बेगम पूछती आप क्या दे रहे हैं, गुजर गया दिन, ये हालात हो जाते हैं ना। तो जब कोई आपको चॉइस दे देना कि देखो व्हाट एवर यू पिक आई विल पे फॉर दैट, क्या पिक करेंगे आप? कोई जरकोन, कोई आप नीचे से कोई जंग उतरी हुई को रिंग, आप कहते हैं जो मांग, जब कह जो रहे हैं तो ले लो, अल्लाह कह रहे मैं दूंगा, तो बड़े चैलेंज कीजिए। आप भी बड़ी नियतें करें, आपको कहा जा रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं बड़ा काम करना चाहते हैं। हम क्यों अपने आप को रमजान तक रखें, हम इस रमजान को एक पूरे साल में क्यों ना बदल दें, हम 2 साल में, हम अपनी पूरी जिंदगी पे क्यों ना रखें। तो यहाँ अपने लिए अमल की बात लिखें कि जो जितना बड़ा चैलेंज कबूल करता है अल्लाह ताला उसको उतनी एनर्जी दे देता है। आप आजमा के देख लीजिए, जिस दिन शाम को 50 मेहमान आने होते हैं, उस दिन के कामों और उस दिन की घर की सफाई और रात में हर चीज़ के साथ आपके अपने साफ सुथरे होने में, और दूसरा दिन है जिस दिन रेगुलर शाम को अपनी फैमिली का खाना पकाना है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। होता कि नहीं होता? एक दफ़ा वो कहते हैं ना पंबीरी घूम जाती है, लेकिन घर भी साफ, मेहमान भी, और घर वाले भी खुश, क्या अच्छा खाना मिलेगा मेहमानों के बहाने। और आम दिनों पे बेगम यहाँ के आते कहती हैं आज तो सारा दिन बस सर में दर्द होता रहा, पटका बांधा हुआ है, फ़र्क है ना। बड़े काम करें, याद रखिए निगाह बुलंद, और लीडर का ये काम होता है कि वो लोगों को बहुत बड़े बड़े मिशन दिखाता है। कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह से कह दे तू कर दे, चुपके चुपके गुजर के देखा करें चीज़ों को, देखते हैं ना रास्तों में। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक शेर है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हम जब अमेरिका में थे तो हमारे बिल्कुल नेबर में एक चर्च था, जब भी मैं मस्जिद, उसके आगे 2-3 शॉप्स छोड़ के मस्जिद थी, तो दिन में कई बार जाना पड़ता, तो मैं जब भी उधर से गुजरती थी ना, तो मैं इस सोच के साथ उस चर्च को और उसके अंदर लगी हुई स्लीप को देखती थी कि अल्लाह मेरी आंखों में ये तस्वीर पैदा कर दे कि ये चर्च झंडे में, इस्लाम के झंडे में बदल जाए। नियतें किया करें कि अल्लाह तू हमें इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी बड़े काम करने वाला बना दे, कुफर को ख़त्म कर दे, हमारे ज़रिए करवा या किसी के ज़रिए करवा, लेकिन अल्लाह तू दुनिया में इस्लाम का झंडा आम कर दे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ हम ख्वाहिश भी करके दुनिया से चले गए, कुछ भी ना हुआ हमसे, लेकिन हम बुनियाद की वो ईंट बन जाएंगे। आपने कभी खाद का नाम सुना? क्या होती है खाद? खुशबू होती है उसमें, क्या उससे उसे कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। कहाँ होती है? ऊपर सजी, लोग कभी ला के खाद अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं टेबलों पे फूलों की जगह, लोग तो फूल सजाते हैं, लेकिन खाद क्या करती है? उन फूलों को ग्रो करने में मददगार होती है। आप खाद बन जाए कि अल्लाह ये दौर बस्तियों का दौर है, ये 19th और 20th सेंचुरी जिससे हम गुजर रहे हैं ये बस्तियों का दौर है, सब डूबे हुए, उनको पता ही नहीं है अजीमत की राह क्या और अल्लाह की मर्ज़ी की राह कौन सी और ज़ाती ज़िंदगी की क्या है। तुम मुझे इस दौर की खाद बना ले जो इस्लाम की इस क्यारी के अंदर काम आ जाए, फिर मेरी नस्लें इंशाल्लाह इसमें बहार लगाएंगी, फिर वो फल फूल आएंगे, वो बरगोबर पैदा होंगे जो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि अल्लाह तूने इस काम में हमारा हिस्सा डलवा लिया, और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। देखिए नबी अपने घर से निकले थे, तेरे घर से, क्या ये जुमला इसकी ज़रूरत थी? ये भी कहा जा सकता था जब आप निकल रहे थे बस ग़ज़वा बदर के लिए, कहा कमा खरजा का रब्बू का मिम बैती का, तेरा घर। तो जब नबी घर छोड़ के निकले तो घर छोड़, घर हमें क्यों इतने प्यारे हो गए? अल्लाह रहम करे घर तोड़ने तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनको पीछे नज़रों से डाल दें और अल्लाह का दीन प्यारा, मत काम करें ऐसे कि आप बीमार हो जाएं। ये महीना काम करने का नहीं है, ये महीना घर से जाने का नहीं, दिल से जाने का है, ये महीना पेट पूजा का नहीं है, ये महीना रूहानी तौर पे अपने दिल को सराब करने का है। कोई ऐसा काम ना करें इस रमज़ान में कि जिसके बाद आपकी इबादत और आपके खुशू में खलल आए और आप बाद में अपने आप को सिख फील करते हुए कहें कि मैं आज का रोज़ा ही छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं सिख हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी तरजीहात मुकर्रर करने वाला बना दे। फरमाया इनका हाल क्या था कि आंखों देख के गोया कि मौत की तरफ हांके जा रहे हैं। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुमको मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमज़ोर गिरोह तुम्हें मिले, यानी वो गिरोह जिसमें तुम्हें कुछ मेहनत ना करनी पड़े और फ़ायदा ज़्यादा हो, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक करके दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रह जाए, ख्वाह मुजरिमों को ये कितना ही नागवार गुजरे। असल में हुआ क्या था कि मुसलमानों का बचा हुआ माल जो मदीना में आने के बाद मक्का वालों ने कब्जा कर लिया था, उसी मालो दौलत से मदीना से मुल्क शाम से साजो सामान से लदा हुआ एक काफिला अबू सुफियान के साथ मदीना के रास्ते से मक्का गुजर रहा था। नबी सल्लम को खबर हो गई। दिल में ऐसे ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई झड़प हो जाए और कुछ मुसलमान जिनका अपना माल था उस काफिले में, उनका दिल था कि हम अपना माल हासिल करें। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को एक कॉल दी, कोई पहले से प्रिकॉशंस नहीं दिए हुए थे कि एक बैग प्रोजेक्ट इज इनसाइड दिस, पता भी नहीं था, चल पड़े। अब हुआ क्या कि जब अबू सुफियान को थोड़ी सी सूझबूझ हुई और वैसे भी दिल में धड़का था कि हम उन लोगों के इलाके से गुजर हैं जिनका माल हमने हथियाया हुआ है, तो उसने अपने तौर पे मक्का में एक पैगाम भेज दिया कि चूंकि हम मदीना से गुजरेंगे और मदीना एक किस्म का उनके लिए दुश्मन मुल्क था, तो आप हमारी मदद भेजें। उधर से अबू सुफियान के कहने पे अबू जहल की मैयत में एक बहुत बड़ा काफिला जमा होके आया। यहाँ वो बात है, सहाबा फितरी तौर पे, इंसान की फितरत है कि वो आसान काम पसंद करता है, मुश्किल नहीं होता। आपसे कहा जाए क्या ये कुर्सी टेबल सेटअप ठीक है या आप सबको उठा के नीचे बिठा दिया जाए, तो फितरी बात है कि आप ऊपर बैठना पसंद करेंगे। तो कुछ सहाबा ने ईमान, खुदा ना खास्ता कोई मुनाफ़त नहीं थी, लेकिन जस्ट ह्यूमन बींग है ना, इंसान कमज़ोर है, उनके दिल में क्या था कि अल्लाह करे हमारा मुकाबला अबू सुफियान के लश्कर से हो, क्योंकि जब जीतेंगे तो इतना सोना चांदी और वहाँ का सबाब मिलेगा। हालांकि अल्लाह का फैसला था कि मुसलमान हथियारों से भरे हुए जदीद असले से लैस अबू जहल के लश्कर के साथ मिले, ताकि इस्लाम लोगों को पता चल जाए कि थोड़े से मुसलमानों की भी अल्लाह कैसे मदद करता है। ये बहुत दफ़ा होता है, हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाह रहे होते हैं लेकिन ज़िंदगी आसानी से नहीं है, बच्चा कभी आसानियों से पैदा नहीं होता। आप पेनलेस डिलीवरी लेके देखें, बाद में आप देखिए कि उसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक शख्स आते, उसने जब एक जगह से तितली के प्यूपा को निकलते देखा, अब वो किकान होता है, कुकान होता है, उसके अंदर से वो तोड़ती है, बड़ी स्ट्रगल करती है, तो वो फिर वो टूटता है उसका शेल और तितली का बच्चा बाहर पैदा निकलता है। उसको बड़ा तरस आया, उसने कहा हाय ये बेचारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। उसके बाद अगला एक और बच्चा जब निकल रहा था तो उसने क्या किया, खुद पास बैठा था, उसने जाके ना तो वो शेल तोड़ दिया कि चलो ये निकला है। जब शेल तोड़ा तो बच्चा बाहर आ गया, फिर क्या हुआ आपको पता, वो तितली उड़ ही नहीं सकी। क्यों? कि फितरी तौर पे जब वो एक तंग शेल से निकल रही होती है ना, तो जो माँ के वो तितली के पेट में वो उसके अंदर जो परों के अंदर एक म्यूकस और एक थिकनेस थी ना, वो नुचड़ नुचड़ के सब निकल जाती है और जब बच्चा बाहर आता है तो उड़ने लगता है। इस बच्चे को बगैर मेहनत के जब बाहर रखा तो वो सारी जेल और जो म्यूकस था वो उसके साथ लगा, तो वो हैंडीकैप पर तितली पैदा हो गई। आप क्या कहते हैं, आसानियाँ के नरमियाँ? दुआ कीजिए अल्लाह खैर का मामला कराए, आसानियाँ ना हो, ऐसी आसानियाँ ना हो कि जिसके पीछे इंसान की तबाही हो। आज अफसोस की बात है कि हमारी ज़िंदगी आसानियों का शिकार हो गई, टच सिस्टम और दिस एंड दैट। इस तरह से हम अपने बच्चों को भी बाज़ दफ़ा पालते हैं कि अल्लाह की पनाह हमने उनको बहुत ज़्यादा नरम व नाजिक कर दिया। वल्लाही जब अपनी औलादों को हम सख्त जान बना के पैदा करेंगे ना, फिर पालेंगे, जब अपनी औलादों की तरबियत ऐसी करेंगे कि वो सख्त जान हो, ज़माने की दौड़ धूप आएगी, बड़े बहुत सारी आंधियाँ चलती हैं ज़िंदगी में, फिर वो रोएंगे नहीं, फिर वो हमें याद नहीं करेंगे, फिर वो नहीं कहेंगे कि बाप होता पास तो ये करता, माँ पास होती तो ये करती। कभी भी सेंसिटिव लोग बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, वजह पता क्या है, वो खुद को पूछ रहे होते हैं। अल्लाह कहता है मुझे पूजो, वो कहते हैं अना रब्बुकुम, किसी ने एक जुमला बोल दिया टप टप टप टप आंसू शुरू, किसी ने एक ज़रा सी नागवार बात कर दी फौरन सारा इंथूसिज्म ख़त्म। मैंने देखा लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, खूब चहक रहे होते हैं, किसी एक बात पे आप ज़रा उनकी तनकीद कर दें, वो यूं पिचक के बैठ जाते हैं, अब हम नहीं बोलेंगे। गलत बात है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना, अल्लाह कॉन्शियस होना है। सेल्फ वर्शिपर नहीं होना, अल्लाह वर्शिपर होना है। अल्लाह ताला सहाबा को मजबूत करना चाह रहे थे और पहली जंग से लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि अल्लाह इस्लाम की मदद कैसे करता है। अल्लाह ताला आज हम मुसलमानों को अपनी औलादों की तरबियत करना सिखा दे। वल्लाही दुख के साथ कहती हूँ, सिर्फ ये बातें दिल के अंदर से निकलती हैं कि आज हमारे बच्चे इस्लाम पर पढ़ने वाले किसी बदर को सहार सकते हैं। पड़ी भी तो हैं जंगे मुसलमानों पे इनफिरादी नौयत की, एक फिर आलमी जंग लग जाए जिसमें सारा कुफर जमा हो जाए और सारा इस्लाम एक साथ हो, क्या हमारे बच्चों को पकड़ना आता कुछ? क्या वो गिटार बजा बजा के कौमी नगमे गा के मुल्क का दिफा करेंगे? उनको तो कलम नहीं पकड़ना आया, वो तलवार कहाँ पकड़ेंगे, तीर कहाँ पकड़ेंगे, इल्ला माशाल्लाह। लिहाजा हर सख्त सर्द गर्म के लिए तैयार रखें। और अब आने वाली जो सदी है ना 2000 की, ये बड़े झटकों की सदी है, हम नहीं रहेंगे, किसको पता किसने रहना है, लेकिन हमारी नस्लों से अल्लाह ने वो काम लेना है वल्लाही जो सहाबा से लिया था। लिख लें ये बात, ये सदी 2000 की जो चल रही है इस वक्त हमारे पास, ये तब्दीली की सदी है। वो सारे हालात है पढ़ी, आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कहाँ की, हदीसें पढ़िए, पेशन गोइयाँ पढ़िए, क़ुरबे क़यामत की अलामतें पढ़िए, फितनों के दौर में कल क्या होगा पढ़िए, दुनिया के नक्शे पे लिखा हुआ है कि मुस्तकबिल इस्लाम का है, मुस्तकबिल इस्लाम का है, और अब वो वक्त करीब है। हमारे बच्चों से अल्लाह ने ये काम लेना है। इनके अंदर वो मुजाहिदाना सोच बनाइए कि अगर एक वक्त में खाना ना भी मिला तो तुम परेशान ना हो जाओ। रूखा सूखा खाना पड़ता है, बबोल के कांटे खाए, पत्ते खाए, बेरियां खाएं, और अगर हम कहते हैं कि नहीं आसानियों वाला मामला हो जाए, तो अल्लाह कहता है कि ये नहीं। अल्लाह कुफर को दिखाना चाहता था कि ये मुट्ठी भर लोग ईमान में इतने बड़े हैं कि इनसे अल्लाह बड़े बड़े काम ले देगा। अब वो मंजर जहन में रखिए कि अल्लाह के नबी मैदान बदर में सब काफले को आपने नॉमिनेट कर दिया, ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी, सबको ना किया, और अब लीडर तो मैदान जंग में रिस्क में नहीं आएगा, उसने सबको कंट्रोल करना है। आपके लिए एक पीछे अरीश बनाया गया, पीछे आप खड़े कि आप यहाँ से सारे लश्कर को देखे, वो थोड़ा सा ऊंचा था, और अबू बकर आपके पर्सनल सेक्रेटरी कह लें या आपके खुशकिस्मत साथी जिनको हर मौके पर अल्लाह के नबी का साथ मिला, वो भी वहाँ थे, वो सब कमेंड कर रहे थे, बाकी लड़ रहे थे। यही होता है, फितरत का असूल ये है, लीडर एक ही होता है, चंद मुखलिस लोग जो होते हैं वो साथ होते हैं और बाकी काम करने वाले, सारा सारा माहौल होता है। नतीजा क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी की कैफियत क्या थी, आइए ज़रा कुरान की आयतों को सुनते हैं। इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, और वो मौका याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जब आप में इसने फरमाया मैं तुम्हारी मदद के लिए मुसलसल 1,000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इस बात से मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है, यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और दाना है। रो रहे थे आप, ये है वो वक्त जिसके लिए आपने सीरत में बारहा ये दुआ सुनी होगी कि अल्लाह के नबी गज़वे बदर में कह रहे थे अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुट्ठी भर सहाबा जमा किए हैं, आज अगर तूने इनको ख़त्म कर दिया तो इस ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। कौम नूह तबाह हुई, थोड़े से लोगों से फिर काम बन गया, आगे होते के पीछे सूरत अल आराफ में हम किस्से सुन चुके हैं। अल्लाह के नबी को नहीं पता था कि आज के मुट्ठी भर लोग, एक ऐसा वक्त आएगा कि पाबंदियां लग जाएंगी कि इस साल इससे ज़्यादा लोग हज और उमरे के लिए नहीं आ सकते। कभी आप खाना कबा का मंजर देखा करें, रमज़ान की रातों का या हज के दिनों का, मैं अक्सर सोचती हूँ जब भी ये मंजर देखूँ, मैं कहती हूँ कि हज़रत इब्राहिम ने कभी सोचा था कि इस घर में इतनी बाहर आएगी? और क्या अबू बकर और उमर और हज़रत हमजा पहली जंग में मारे गए, दूसरी जंग में सूरत गज़वे उहद में शहीद हो गए, उनके तसव्वुर में भी था कि मक्का फतह होकर आज ऐसा मक्का है कि वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता? मुसअब बिन उमैर गज़वे उहद में तो शहीद हो गए, क्या उनका अजर ज़ाया हुआ? नहीं, वो खाद बन गए, उस खाद से सहाबा की एक ऐसी खेती तैयार हुई जिसने मदद दी इस्लाम को, और अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करता। कभी कभी मेरा भी दिल लरजता है, मैं सोचती हूँ कि हमने ये थोड़ा सा दीन का काम किया है, अभी कोई ख़ास अभी किया भी नहीं, पूरा ढंग से कुछ कर भी नहीं पा रहे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर अक्सर मैं अपनी मौत सोचती हूँ, साथी जो साथ काम करते हैं उनको पता है, कई दफ़ा उनसे ये बात होती है अगर मैं ना रही तो आपने ये करना, ये नहीं रही तो ये अंदेश, तो मैं अक्सर खुद सोचती हूँ कि अगर मैं इस वक्त मर जाऊँ कितनी चीज़ें अधूरी, कितने काम बेकार, कोई चीज़ सीधी नहीं दिखती मुझे इल्ला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सीधी चीज़ों के साथ साथ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा अमल ज़ाया हो जाएगा, मेरा काम ज़ाया हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, ज़ाया नहीं होगा, अगर अच्छे साथी होते हैं वो उसको लेके चल पड़ते हैं। यही अल्लाह के नबी यहाँ से को सिखाया जा रहा है कि आपके ये 313 गज़वा यरमूक और गज़वा मोता के लाखों के बराबर हैं। एक वो भी वक्त आ गया बाद में कि फिर लाखों की तादाद में मुसलमान बने, तो असल बात क्या है? इखलास, तड़प, सच्चे जज्बों के साथ काम करते जाइए, हेड काउंट्स ना रहें, आगे इसकी बात आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक और मंजर, और वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह अपनी तरफ से गुनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई निजासत दूर कर दे और तुम्हारी हिम्मत बनाए और इसके ज़रिए से तुम्हारे कदम जमाए। ये मुमकिन नहीं है कि आपको हर वाक़े की बात बताऊँ, एक छोटा सा होमवर्क ले लें, यकीन करें, और ये होमवर्क करना है आपने अपने यंग बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे बेटों के साथ। रही को मखतूम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकमील के बिल्कुल करीब है, उसमें गज़वा बदर को अगर आप सुन सकें, मैं एडमिन्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको उसका ज़रूर लिंक भेजें, और आप लोग आज से लेके कल भी हमने यही दो किस्से करने हैं, लेकिन आज से कल के बीच में अगर आप गज़वा बदर सुन लें, और बुक है तो ख़ुद पढ़ लें, लेकिन मैंने देखा है पढ़ने से सुनना आसान होता है, किचन में काम करते हुए भी और सुनी हुई बात में ज़रा एक्सप्रेशन भी होते हैं, अल्फाज किताबों में जमे हुए दिखते हैं, तो आप अगर गज़वे बदर के वाक़यात पढ़ लें आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। ये सब वाक़यात मैं रुक रही हूँ, मेरा दिल भी चाह रहा है, लेकिन फिर बात यही है कि फिर यही जहन में रखना है कि हमारा ये दौरा कुरान है, ये सीरा सेशन नहीं, लेकिन ये सुनिए और ये आप अपने जवान बच्चों के साथ बैठ के सुनिए। इफ्तारी से पहले बैठ के किसी वक्त में चलते फिरते चला दें और उन्हें कहें सुनो किस तरह अल्लाह ताला लोगों का हाल क्या था, खौफ ज़दा थे, मुनाफिक खौल रहे थे और मोमिनों को नींद आ रही थी। कैन यू इमेजिन, तलवार इधर की बजाय इधर पड़ रही है, अल्लाह सुला देता है। हदीस में आता है कि मैदान जंग, जिसको आज के दौर में आप कह लिए कि मुश्किलात के अंदर जो नींद आ जाती है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती है, और नमाज में जो नींद जाऊँग आती है ये शैतान की तरफ से होती है। हम खुद देखें अब हमें कहाँ ऊँग ज़्यादा आती है। अल्लाह ताला हमारे दिल को पाक कर दे। इस यूहा रब्बुक इलल मलाइकति इन्नी माकुम, और वो वक्त जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो, मैं भी इन काफरों के दिलों पर रोब डाले देता हूँ, बस तुम इनकी गर्दनों पर जर पर जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ, मैं भी इन काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, बस तुम इनकी गर्दनों पर ज़र्ब और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह उनके लिए नहायत पकड़ने वाला है, अल्लाह उसके लिए नहायत सख्त गिर है। यह है तुम लोगों की सज़ा, अब इसका मज़ा चखो और तुम्हें मालूम हो कि हक़ का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख़ का अज़ाब है। कैसे गज़वे बदर में वो कुफार जो तन तनाते हुए तनी हुई गर्दनों के साथ आए थे, अकड़ते हुए अल्लाह ने उनको शहीद कत्ल करवाया और बदर के कुएं में अल्लाह के नबी ने उनको फेंकवा दिया, क्योंकि वो सर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो अल्लाह ताला उनको कुचलना चाहता है। ये नहीं कहते इनको टॉर्चर सेल्स में दे दो, मारना नहीं, हाँ बस इनको थोड़ा थोड़ा मारो। बात लोग इस पर बड़ा इतराज़ करते हैं, देखो कहीं इनकी गर्दनों पे मारो, तो आप सोचिए जुमले में क्या होता, नहीं गर्दन नहीं मारो, हाँ इनको पहले शॉक लगाओ, बिजली के झटके लगाओ, कीड़े और सांप बिच्छू छोड़ो, इनको जीते जीते मरने वाला छोड़ दो। ऐसा तो जे तो ज्यादा है। आज क्या हो रहा है ज़रा जाके तो देखिए जंगों में, और जो ऐसे टॉर्चर सेल्स हैं कि वो मरने नहीं देते बंदे को, बाकी हर टॉर्चर देते हैं। इस्लाम कहता है नहीं, जिस खोपड़ी में इस्लाम के खिलाफ बात है, या तो पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कह के इस्लाम की दावत दो, और नहीं है तो फिर उसको पाक करो। ये मामला उसको समझ आता है जिसको पहले अल्लाह ताला की बात समझ आती है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को पुकारते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़ा फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ले आए हम, कौन सा ईमान, शौरी ईमान, क्या करो जब तुम एक लश्कर की सूरत में कुफार से दो चार हो, तो देखो इनके मुकाबले में पीठ ना फेरो। हम सबको सबक दिया जा रहा है, जब किसी इज्तमाई काम का बेड़ा उठा लो तो पीछे ना हटो, फिर कहो कि बस अब आगे हैं, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग शुरू में साथ होते हैं और जब उस रास्ते की कुर्बानियाँ और हिजरतें और दुनियादारियों से ज़रा सा पीछे हटना आता है तो पलटने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आप पीछे नहीं जाना। आप जब भी किसी बच्ची को देखते हैं कि रुख्सत करते हैं, तो अमूमन हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बेटा बस अब इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। देखिए अगर तो ये दुआ है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको हुक्म समझ के कह रहे हैं तो ये गैर इस्लामी जुमला होता क्या है। बच्चियाँ शराबी जानी पापी और किस किस के पल्ले पड़ जाती हैं, लेकिन कहती हैं अब्बा ने ये कहा था इस घर से जनाजा जाएगा, अब रो रो के मर मर के खप जाऊंगी, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। ये भी एक हद से बड़ी हुई बात है। हम सबको इधर यही कहना है कि अब एक तरफ नहीं होना। जब एक बंदा चल भी जाए, होता क्या है, आप देखिए इसको कबीरा गुनाहों में से कहा गया, अगर आपने मारूफ रिवायत सुनी हो सब अल मोबेकात, तो उसमें मैदान जंग से पीछे हटना हटने वाला शख्स जब वो कबीरा का मुर्तकिब है। क्यों, इसकी वजह यह है कि जब एक ईंट हिलती है ना तो साथ की दो ईंटों को भी हिला जाती है। आप इस दीवार से सिर्फ एक ईंट निकालें तो दो तीन करके आहिस्ते आहिस्ते सारी दीवार हटेगी। जब हम दीन का काम कर रहे होते हैं ना तो सब कर रहे होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, और ज़रा एक खिसकता है तो दूसरा कहता है मुझे भी खिसकना चाहिए, आई थिंक सो मैं भी गलत जगह पे हूँ, मेरा ख्याल है मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं घर में, चलो ऐसा करते हैं मैं भी चलता हूँ, मैं भी ये करता हूँ, तो ये चीज़ फिर दूसरों को हिलाती है। कभी भी किसी की ज़िंदगी में ऐसा मामला हो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, मेरी को ज़ाती मजबूरी है, मैं नहीं कर सकती, मैं पूरा नहीं कर सकती, वो मेरा ज़ाती फैसला है, कभी उसको डिस्कस ना करें दूसरों के साथ। अपने दिल से अपना काम लिख दें और दूसरों की बात अगर कोई मजबूरी है, सिर्फ जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको बता दें कि इस दिन मेरे लिए मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन गो हैड डू इट। ये है खूबसूरत अमल। हम क्या करते हैं, ज़रा सी छोटी सी बात हमारे अंदर होती है साथ वाले को कहते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो टू मच हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। बस अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा आप यहाँ कोई क्लास शुरू करना चाहते हैं कितने दिन, कोई कहता है 5 दिन 6 दिन 7 दिन, नहीं ये तो 2 मच है, आप कहेंगे ना तो दूसरा कहेगा नहीं ये 3 मच है, चौथा कहेगा 4 मच है, और बस बसरा कहेगा कि नहीं यही काफ़ी है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि दौरे कुरान में 7 दिन की रूटीन हमें क्या सिखा देती है। कि रमज़ान के बाद हम कितने दिन आ सकते हैं। आपसे कोई भी इस वक्त पूछे, हम मैं पूछ नहीं रही, ये यही पूछेंगे जिनका काम है, लेकिन आप बताइए, कोई आपसे पूछे कि अगर आपको मौका मिले रमज़ान के बाद तफसील से कुरान पढ़ने का, कोई भी पढ़ाए, मैं नहीं कह रही मैं पढ़ाऊंगी ना, ये उम्मीद रखें, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि आपको कहा जाए कि मौका मिले तो मैं कितने दिन आ सकती हूँ वहाँ। यहाँ तो 7 दिन आ रही थी, यहाँ तो इतना वक्त लगा रही थी, तो क्या बात में मेरे लिए मुश्किल है? फिर हम कहते नहीं, 1 दिन काफ़ी है, आटे में नमक के बराबर। तो वो 1 दिन जो है वो 20 साल की क्लास पे चला जाता है। नतीजा क्या होता है कि हम आसानियाँ चाहने वाले कुछ भी नहीं कर पाते। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये रमज़ान हमारी ऐसी खूबसूरत तरबियत कर दे कि हम कभी अल्लाह की तरफ आने के बाद पलटे ना। कोई पीठ फेरेगा तो क्या होगा? एक एक्सेप्शन है क्या? जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी मगर ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गज़ब में गिर जाएगा। इसका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत बुरी जायबाज गश्त है। बस हकीकत यह कि तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया, और ए नबी आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका, और मोमिनों के हाथ जो इस काम में इस्तेमाल किए गए। तो ये तो इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ग़ज़वे बदर में एक ऐसा मौका भी आ गया कि कुफार को गलबा मिल रहा था, अल्लाह के नबी अरीश पे खड़े देख रहे थे, दिल कांप रहा था, क्या है ये प्यारे प्यारे साथी, ये बेचारे इतना काम कर रहे हैं। आप फौरन आपने अपनी ज़िरह पहनी, मैदान जंग में आए, ज़मीन पे रेत थी, कंकर थे, आपने यूं पकड़ के तो यूं फेंके। अल्लाह के हुक्म से वो कंकर जितने मैदान जंग के कुफार थे उनकी आंखों में गए। जब आंखों में गए थोड़ी देर की आंखें चुंधियाई, उनकी तलवारें गिरी तो मुजाहिदीन ने पकड़ ली, उन्हीं तलवारों से उनको मार दिया। उसका किस्सा तुम अल्फाज मुँह से निकाल के देखो अल्लाह कहाँ कहाँ पहुँचा देगा। ये है इखलास वाला काम। हज़रत इब्राहिम ने घर बार को थोड़ा सा तज किया, अल्लाह ने उस खाना काबा को कैसे आबाद कर दिया। आज हम एक छोटी सी बात करते हैं, अल्लाह पूरे ग्लोब पे फैला देता है। जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है उसकी बात बहुत सारे लोगों में पहुंच जाती है, ये अल्लाह की बात है। आप काम करते जाइए अल्लाह के लिए इस बात से बेनियाज होके कि इससे कितनों को फ़ायदा हो रहा है। फरमाए ज़ालिकुम अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, ये मामला तो तुम्हारे साथ है और काफिरों के साथ मामला ये है कि अल्लाह इनकी चालों को कमज़ोर करने वाला है। इन काफिरों से कह दो अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बस आ जाओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है, वरना फिर पलट कर इसी हरकत को अगर दोहराओगे तो हम भी अपनी सजा को दोहराएंगे, और तुम्हारी जमीयत हुआ कितनी ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। अल्लाह मोमिनों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाहा वा रसूलहू वला ततवल्लौ अन्हु वा अन्तुम तस्माउन। हाईलाइट करें, इस पे अपना नाम लिखिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद इससे सर न खींचो। इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने नहीं सुना, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। कुछ लोग होते हैं वो कानों से सब कुछ सुन रहे होते हैं लेकिन दिमाग दिल कुछ और प्लानिंग्स में होता है। तो सुन के ना सुनने वाले और हर चीज़ को नामुमकिन कहने वाले। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कोई भी दीन का हुक्म सुनो तो ये ना कहो नो नो आई कैंट आई कॉन्ट, कहो यस इट्स पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि वो लोग उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो ज़रूर इनको सुनने की तौफीक देता, मगर भलाई के बग़ैर अगर वो इनको सुनवाता तो वो बेरुही के साथ मुँह फेर जाते। अल्लाहुम्म ला तजअलना मिन्हुम, दुआ कीजिए। ये कुछ ऐसे लोगों की बात है जो बहुत स्टबन हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसमें खैर होती है ना मैं उसको ज़रूर सुनवाता हूँ। ये बात याद रखिए, क़यामत तक अल्लाह का ये असूल है कि जिस नॉन मुस्लिम के दिल में हल्की सी भी तड़प है ना अल्लाह उसको इस्लाम का पैगाम पहुँचाएगा और वो मान लेगा। लेकिन जो नहीं मान रहे, जिन तक बात पहुंचती भी और वो उस बात को नहीं ले पाते, उसकी वजह क्या कि उनमें खैर नहीं। बदर में जब बड़े बड़े 70 सरदार मारे गए तो कुछ लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई, जैसे आज हमारी काफ़ी हैं खैर से नॉन मुस्लिम्स के साथ, हाय बेचारे दिस एंड दैट दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अबू जहल क्यों मरवाया गया बदर में? क्योंकि इसके दिमाग में खैर ही नहीं थी, इधर से कुछ निकलना ही नहीं। देखिए एक अक्लमंद जियोलॉजिस्ट किस ज़मीन को डक करता है या डिक करता है, जिसके अंदर उसको उम्मीद है कि तेल है या सोना है। कोई किसी बंजर जमीन के अंदर मैदान, किसी एक बंजर जमीन के अंदर कोई हल चलाता है किसान? बेकार है। किसानों को पता होता है ये शोरज़दा ज़मीन है, ये ज़रखेज़ है, तो क्या अल्लाह को नहीं पता जिसने हमें पैदा किया कि किस दिमाग में कितना फतूर है? तो लिहाजा अल्लाह का एक असूल याद रखिए कि जिन में खैर अल्लाह उनको ज़रूर सुनाता है। आप कभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के बारे में मायूस ना हो, कहते रहे कहते रहे। कुछ दालें थोड़ी देर से गलती हैं, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो कुछ लोग अभी जो अभी दीन पर नहीं आ रहे ना आपके कहने पर, वो आएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आप अपने दीन पे कायम रहे। अल्लाह ताला मौका देगा और जब मौका मिलेगा तो वो हमसे भी आगे दीन में निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत बहुत खूबसूरत आयत जो हकीकत में आज के मुसलमानों को पुकार रही है। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह इस आदमी और उसके दिल के बीच में हायल हो जाता है और इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे, और बचो उस फितने से जिसकी शामत खास तौर पर सिर्फ इन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इन आयात में ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करने की दावत दी गई। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार क्या है? आज ना तो अल्लाह के नबी मौजूद हैं कि वो हमारा नाम लेके पुकारें कि ज़रा इधर आइएगा और हम चल पड़ें, और ना अल्लाह ताला फ़ी नफ़्सी ही हम सब का नाम लेके पुकारता है। तो यहाँ इसकी बहुत खूबसूरत तफसीर की गई, बहुत सारी इसकी खूबसूरत तफसीरें कि इधर कॉल कौन सी कबूल करो। नंबर एक, तबलीग, अल्लाह का दीन फैलाओ। तुम नहीं फैलाओगे, अल्लाह दूसरों से पुकार ले लेगा। लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाओ। फिर इसी तरह इससे मुराद जिहाद भी है, इससे मुराद अल्लाह के नबी के बताए हुए सुन्नत तरीक़ों को ज़िंदगी में लाना है। कबूल करो ज़िंदगी के तरीक़ों को जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। आज हम सुन्नतों को एक एक करके पीछे कर रहे हैं, वही अग़लाल और इस्र जो हमने सूरह अल-आराफ़ में पीछे पढ़ लिए, उनको हमने दोबारा गले में डाल दिया। हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई, हमारी सेलिब्रेशंस तो बन गई लेकिन हमारी हैप्पी नहीं रही वो चीज़ें, हमारी खुशी का ज़रिया नहीं बनी। अल्लाह ताला या मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा कौल फेल अमल अल्लाह के नबी से मुताबकत करे। जैसे नमाज में सुन्नतों को नापते हो ना, दो पहले के चार बाद में, अच्छा पहले फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अब सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, अच्छा ये मुमकिन नहीं वो नहीं, इकट्ठी 12 सुन्नत रिकाते पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि तुम अपना यानी तवज्जो भी खो दो, और कोई तुम्हें कहे कि अच्छा फ़र्ज़ वक्त पे पढ़ लो और उसके बाद मौके के साथ तुम सुन्नत पढ़ते जाओ, तो इस पे तुम चूँ चाँ बहुत करें, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कल्चर में इस पे उठ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी के बाकी तरीक़ों की बात आती, कहते इट्स फाइन, ये तो उनकी खुशी, ये इनकी खुशी, ये उनका तरीका, ये उसका, दिल भी नहीं चाहते इन बातों को दोबारा करने को। लेकिन असल में अल्लाह के बंदे को ये बताया गया कि खैर उसमें जो तुम्हें बताई। देखिए, जो किसी चीज़ को बनाता है उसको ज़्यादा अच्छा पता होता है ना उसको कैसे इस्तेमाल करना है। छोटी सी मिसालें एक दो देती हूँ। जैसे आप देखिए, आप जूतों का एक जोड़ा ख़रीद के लाते हैं, कंपनी ने लिखा हुआ राइट और लेफ़्ट, इसको राइट में पहन लो, इसको लेफ़्ट में पहन लो। अगर हम मेरे जैसा कोई नासमझ शख्स राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को लेफ़्ट में डाले, राइट में अपोजिट डाल लें, फिर चले क्या होगा? जूता लगेगा ना, गिरूंगी ना, भाग नहीं सकूंगी। मैं को जूती बनाने कंपनी बनाने वालों को जूती नहीं बनानी आती, देखो पहन के बंदे का पाँव थकता है, वो कहेगा अल्लाह के बंदो बताओ पहनी कैसे। कपड़ा लेके आते हैं, अगला हिस्सा पीछे पीछे कागे पहन ले, दम घुटेगा ना, बस इसको दो ले लें। दर्जी और शू मेकर पे तो इतना यकीन है कि जो जहाँ कहता है जिस तरफ पहनो पहनते हैं, जिसको कहते हैं बाजू में पहनो वो बाजू में पहनते हैं, जिसको कहता है जिसको तन पे ढाँढ करो। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल जब वो ज़िंदगी के तरीके बताता है, वो तुम्हारी लिमिट्स बताता है, वो औरत और मर्द की बाँट रखता है, वो जब तुम्हें बताता है कि तुम्हारे दीन और दुनिया में क्या तनासब होना चाहिए, तो फिर हम क्यों नहीं मानते? आज इंसानियत को जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस आयत पर अमल ना करने की वजह से। लिमा युहयीकुम की बजाय हमारी ज़िंदगियां मौत के मुंह में गई हुई हैं। डिप्रेशन, अल्लाह ने एक तरीका रखा कि औलाद, माँ बाप हमेशा डोमिनेंट है, उनका हुक्म ऊपर चलता है, औलाद उनकी सुनती है। जब से माँ बाप की बात दब गई, बच्चों की माँ बाप सुनने लग गए, डिप्रेशन। शोहर बीवी में अल्लाह ताला ने कवामियत का दर्जा रखा, दूसरी तरफ बीवी को सालेहात कानेतात कहा, बैलेंस लाइफ है, होम स्वीट होम। जब औरत बन गई कवाम और मर्द को बनना पड़ा फिर साले और कानित, तो घर का नक्शा बदल गया। तो सारी बात का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला हम सबको दावत देता है। और आखिरी बात देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने हिदायत का दरवाज़े को भी अबूर करने की दावत दी कि देखो ये हिदायत का दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा। अपॉर्चुनिटी डस नॉट नॉक ट्वाइस, इंग्लिश में कहते हैं कि मौके दो दफ़ा नहीं नॉक करते, एक दफ़ा मौका आ गया, इफ़ यू विल नॉट यूज इट यू विल लूज इट, कल का जुमला याद है ना। ये चीज़ें जब हम कबूल नहीं करेंगे पीछे हो जाएं। अगर आज कुरान पढ़ के दिल खुल रहे हैं तो खुदा के लिए मसलियत के नाम पे इसको बंद ना करो, दुनिया के किसी नाम पे इस चीज़ को बंद करना करो, वरना याद रखो वो फितना आएगा जो सबको लपेट में लेगा। मुफस्सरीन कहते हैं या वो फितना है जो सुन्नतों से एराज के तौर पे होता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला फिर सबको याद दिलाता है बस करो इस संतुम कलीलुन मुस्तदफून फिल अर्दी, याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें, फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुँचाया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर गिरोह को शुरू में थोड़ा रखता है। मुट्ठी भर सहाबा थे, जब इस्लाम शुरू हुआ तो कुछ साल तक तो सिर्फ 6-7 लोग मुसलमान हुए, मक्का से हिजरत करके जब मदीना में गए 100-200 के बीच में कुछ लोग थे, शुरू में कमज़ोर थे। अल्लाह सहाबा के ज़रिए आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि देखो, अगर आज तुम दीन की तरफ आ रहे हो और तुम्हें तन्हाई लग रही है, कल याद रखो कि कल बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ होंगे। आप देखिए, आप में से जो लोग आज से 4-5 साल पहले से शौरी तौर पर दीन की तरफ आ चुके, वो याद करें जब फर्स्ट टाइम आपने कुरान पढ़ना या पढ़ाना शुरू किया था, क्या मुखालफत थी आपकी अल्लाह की पना, क्या चोरी चोरी छुप छुप के घरों से आना पड़ता था, क्या कुछ होता था। लेकिन आज अल्लाह ने आपके कितने दोस्त साथी आपके साथ लगा दिए, आपके तो घर वाले आपके साथ लग गए। हर साल आपको कोई ना कोई खबर मिल जाएगी कि इस साल फलाने ने भी सुनना शुरू कर दिया। बात लोग मुझे खुशी से रोते हुए फ़ोन करते हैं, सर आपको बताइए इस साल हमारा फलां भी सुन रहा है, इस साल हमारी भाभी भी सुन रही है, भाई भी सुन रहा है, इस साल फलां सुन रहा है। ये किस बात की खुशी है? क्या कल थोड़े थे आज ज़्यादा हो गए? देखिए, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उन से बना है ना इसका मादा आल इंसान, इसको तन्हाई अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात याद रखिए, फितरी तौर पर हर इंसान अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है। ये नहीं है ना अगर आपके दिल में तो आप बेहिस हैं। रिश्तेदारी की मोहब्बत रहम से जुड़ी हुई है। अब जब बंदा खुद दीन पे आता है, 100 लोग 1000 लोग उसकी दावत पे आ जाएं, उसके रिश्तेदार ना आए, बच्चे नहीं हैं, शौहर नहीं है, महने नहीं, दोस्त नहीं, कज़न नहीं, तो वो तनहा फील करता है। लेकिन एक फितरत का असूल ही है। अल्लाह के नबी के 13 सालों में आप देखिए कि सब ने आपसे फ़ायदा लिया, किसी ने डायरेक्ट किसी ने इनडायरेक्ट, लेकिन रिश्तेदारों ने लिया। लेकिन बाद में कहाँ लोग मुसलमान होते हैं? अबू सुफियान कौन थे? अल्लाह के नबी के कज़न थे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अब्बास कौन थे? आपके चचा थे। कहाँ फतेह मक्का के करीब जाके मुसलमान हुए? 13 और आगे 8 लगा लीजिए, 21 साल के बाद एक रिश्तेदार को पता चलता है कि ये भतीजा जो बात कहता है ठीक ही कहता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। एक तो हम वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, एक दूसरी बात यह कि हम जो चीज़ पास होती है उसको क्लियर समझते हैं, उसको इतना अहम नहीं समझते, ले लेंगे ना अपनी है ना ले लेंगे, ये भी बात होती है। जब कहेंगे वो बंदा ये काम कह देगा। एक तीसरी भी वजह होती है और वो क्या है कि हम रिश्तेदार होने के नाते हर बंदे का माजी उसकी बैकग्राउंड जान रहे होते हैं, हम उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो बंदा जिसको हमने इस हाल में देखा, जिसको यूँ देखा, ये देखा, वो देखा, अब आज हम उसकी बात कैसे मान लें। तो अल्लाह ताला यहाँ तसल्ली दे रहे हैं, गम ना करो, तुम आज पहले कतरे बन जाओ, बारिश के पहले कतरे बनोगे तो याद रखना कि अल्लाह तुम्हारी कदरदानी करेगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, ये नहीं करना, अल्लाह और उसके रसूल का हक किसी दूसरे को नहीं देना। और देखो, अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश हैं और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। हाईलाइट करेंगे अरबी में फितना लफ्ज़ को, या थोड़ा समय आपको लफ्ज़ फितना बता दूं, क्योंकि बाद लोग नाराज़ हो जाते हैं जब हद से बड़ी हुई औलाद और माल की मोहब्बत होती है ना, तो बाद में अल्लाह से भी नाराज़ होने लगते हैं कि अल्लाह ने इनको फितना क्यों कहा है, खुद ही तो अल्लाह कहते हैं इनको पालो पोसो, क्या हुआ अगर अब इनकी इफ्तारी बनाने में हम सुबह से लगे रहते हैं और हमारी जोहर असर चली जाती है तो क्या हुआ। नहीं, फितना लफ्ज़ किसको कहते हैं? वो चीज़ जिसका सही इस्तेमाल बंदे के लिए खैर का ज़रिया बने, लेकिन जिसका इस्तेमाल गलत करें तो वो नुकसान का ज़रिया बने। ये है औलाद। सही तरबियत, वक्त पे तरबियत, उनके दीन दुनिया को बैलेंस रखेंगे तो ये आपका सदका जारी है, बाकियात सालेहात हैं। और अगर आपने इनको गलत तरफ से देख लिया तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से होगा। एक छोटी सी बात समझ लें, हम सबको बार बार इन सूरतों में जो मैसेज मिल रहा है कुरान से, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के रास्ते में लगा दो। बड़ी कुर्बानियों के साथ बड़ा अजर है, हम सब करना भी चाहते हैं। मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ, मुझे अपना तो इतना नहीं पता, लेकिन आप जितने प्यारे चेहरे मेरे सामने हैं और जो मुझे उम्मीद है कि नेट से सुनते हैं बाहर बैठ के भी, आप सब में से 110% लोग यही चाह रहे हैं कि बस हमने अल्लाह वाला बनना है, होता है ना। फिर अमली मैदान में क्यों पीछे होते हैं? माल और औलाद, बच्चे, किसी के छोटे बच्चे, किसी के बड़े बच्चे, कुछ। तो आइए ज़रा थोड़ा सा इसको समझ लें कि दीन क्या है। जब तक हम अपने दीन को अपना दूध पीता बच्चा नहीं समझेंगे, हमें ये दीन प्यारा नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, आपका एक बिल्कुल न्यूली बोर्न बेबी है, उसका नाम रखें सलाम, इस्लाम, अब्दुल सलाम रख दें, कुछ भी रख लें, मुझे ये बताइए कि क्या माँ अपनी नींद छोड़ती है उसके लिए? छोड़ती है ना, तकलीफ सह के लेती है ना। बच्चा रोता है, माँ उठती है? कभी नहीं सोता। क्या कभी ऐसा किया कि माँ तन्हाई में उसको मारे पीटे और अकेले में उस दूसरों के सामने लाड देखे? बस आप और मैं आज से अगर अपने इस्लाम को अपना, अगर आपके चार बच्चे हैं ना, खैर से अल्लाह उनको सलामत रखे, आप उनकी खुशियाँ देखें, तो आप अपना कहें कि इस्लाम इज़ माई न्यूली बोर्न बेबी। और ये जो कुरान के जो 30 दिन है ना, ये वो प्रेगनेंसी डेज कह लें, एक नया बच्चा पैदा हो रहा है आपके अंदर, वल्लाह ही। अगर ये नहीं पैदा हुआ तो आप स्टरलाइज हो गए, बंजर हैं आप। इस दौरे कुरान के बाद अगर आपके अंदर ईमान और अमल की कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो वल्लाह ही ये सिर्फ रस्म है जो हम हर साल पूरी करते हैं। अब एक बच्चा आपके पास आ गया, आप अपने इस बच्चे को पूछिए, प्यार करें। एक बच्चा रोए और हम सुने उसकी चीखें, क्या आज इस्लाम की चीखें नहीं दिखती? दूसरों से नहीं, खुद से पूछें, क्या मुझे दीन अपने बच्चे की प्यारा प्यारा है? इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको माल भी देंगे, औलाद देंगे। अब आप बच्चे को, बच्चे की परवरिश करते हैं, नतीजा क्या होता है उस बच्चे के साथ, बताइए? आप अपने बच्चे को खिलौने दें, आप अपने बच्चे को बेहतरीन खाना दें, खुद ना पालें, माँ का लम्स ना दें, क्या होगा? वो बच्चे क्यों होंगे एंग्री? वो बच्चे जो नफरतों में जीते हैं ना, वो नफरत फैलाते हैं। ये एक मारूफ जुमला आपने सुना होगा, आज इस्लाम के साथ ये जो एंग्री चाइल्ड का इमेज है ना दुनिया में, कि मुस्लिम्स टेररिस्ट, इस्लाम इज रिजिड, दिस दिस दिस, तोबा तोबा तोबा, इसकी वजह यह कि हमने इस्लाम को मोहब्बत नहीं दी। माल दिया, पैसा बहुत देते हैं लोग, जब मौका बनता है, जब वो देखते हैं कि एक जगह हमारा अपना फ़ायदा है, यकीन करें वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस भी दे देते हैं। आज भी मुसलमानों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं दे पा रहे, हम वक्त नहीं दे पा रहे, स्किल्स नहीं दे पा रहे। अब जिस बच्चे को आप वक्त ना दें, वो दुखी होगा ना। आज इस्लाम इसलिए दुखी है कि आज हम मुसलमान मस्जिदें बनाते हैं, खुद 5 वक्त वहाँ जाना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहाना ताला हमें इस तरह का काम करने वाला बना दे कि हम इस्लाम को हर कीमत पे लें, फिर हर हाल में रहेंगे। फिर ये नहीं कहेंगे कि ओ बच्चे मेहमान आए हुए घर में, बच्चे सॉरी तुझे दूध नहीं पिला सकती। आप देखा करें माओ ने कितने अलार्म लगाए होते हैं, बच्चा ऊपर रोता है, माँ नीचे तड़प के जाती है ऊपर कि मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। बस दुआ कर लें हम सब अपने आप को कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानियों वाला दीन दे। अगर कुछ लोगों ने औलादों और माल की कुर्बानी ना दी होती, तो ये दीन हम तक ना पहुंचता। कुछ को तो ज़रूर कुर्बानियों की सतह पे जीना पड़ेगा। माल को उतना वक्त दे दो जितना माल तुम्हें चाहिए, औलाद को उतना वक्त दो जितना उसको चाहिए, और दीन को उतना वक्त दो जितना तुमको चाहिए। मिलेगा क्या? अल्लाह सुबहाना ताला फरमाता है कि देखो ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए एक कसवटी बहम पहुँचा देगा, क्राइटीरियन, तुम्हारे अंदर हक और बातिल का फ़र्क परखने वाली चीज़ पैदा होगी। अगर ये कुरान मेरे और आपके दिल में डिफरेंसेस नहीं पैदा कर रहा पिछली ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी में, तो याद रखिए कि हमने अभी तक ईमान का मज़ा नहीं चखा। अंदर एक चौकीदार जाग उठता है इस कुरान को पढ़ने के बाद। बाद में तो दूसरे कहते हैं ना कि आपने बुरा काम किया है, कुरान पढ़ने के बाद आप खुद को डांटते हैं कि मैंने बुरा काम किया है, और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, पूछिए क्या इन 10-9 तकरीबन क्या इन 9 पारों को पढ़ने के दौरान मेरी कुछ बुराइयां अमली तौर पे ख़त्म हुई? नीयतें तो हैं, लेकिन नीयत पे अमल नहीं होगा ना फौरी, तो बाद में नीयत भी चली जाएगी। तीसरी चीज़, और तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को दुआ, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें आसानी कर दे। अगली आयतों को सुनते वक्त ज़रा अपने आप को रखिएगा। ये हैं वो आयतें कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं लोगों को कहते थे, ही वॉज़ वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, वेरी हॉस्पिटेबल, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत वाले, दुआएं मांगने वाले, लेकिन जिस बंदे ने जितना बड़ा हक पेश किया उसको उतना बड़ा रिएक्शन पेश हुआ, क्या हुआ, अल्लाह के नबी की जान लेने के दुश्मन हो गए। ये हिजरत की आयतें, मक्का में बात करते करते करते तकरीबन 13 साल होने को थे, लोगों को लग रहा था कि ये दावत जो फैल रही है इससे हमारा तो सारा लाइफस्टाइल ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं कि नबी याद करो, वाइज जम कुरुबिक अल्लज़ीना कफरू, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीन हकाफ के ख़िलाफ़ तदबीरें सोच रहे थे। अब आपने हर ऑप्शन के ऊपर अपना नाम लिखना है कि क्या मेरे साथ भी दीन पे अमल की वजह से ये मुश्किलात हैं। क्या थी पहली मुश्किल, पहली ऑप्शन क्या थी कि या तो तुझे कैद कर दें, अरेस्ट कर दें तुमको, या कत्ल कर दें, दे विल किल यू, और या जिला वतन कर दें यानी तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें, एक्सपेल यू। और वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जब इनको हमारी आयात सुनाई जाती थी तो कहते थे कि हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां हैं जो पहले से लोग कहते चले आए। मुहासबा तो आपने किया होगा, अगर हम देखें तो आज के हमारी जान लेता है इस्लाम पे अमल करने की वजह से, हम तो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते, हमारे दांत से टप टप निकलने लगते हैं, और जब स्काफ लेके बाहर गई तो किसी ने मुझे देखकर निंजा कह दिया, और मुझे उसने ड्रैकोला कह दिया, बस आज के बस सॉरी, वापस जाओ अपनी जगह पे। नेवर, वहाँ जान ली जा रही है। कोई आज हमारे घर के बाहर खड़ा कि निकलो बाहर ज़रा तुम्हें पूछती हूँ, तुमने ये क्या इस्लाम इस्लाम की बातें ली हुई हैं। जब कोई कुर्बानी मिलती है ना तो उसके पीछे ज़रा झांक के देखा करें, जैसे खिड़की में से देख रहे होते हैं ना बाहर कौन खड़ा है। जब इस्लाम की वजह से आप पे कोई आजमाइश आए, और आएगी, अभी तो थोड़ी आई, आगे ज़्यादा आएंगी, कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा, किसी का इल्ज़ाम, कोई आपको रुला रहा, कोई दुखा रहा, कोई कुछ, तो फ़ौरन उसके पीछे देखा करें कि इसके बाद मुझे अब कल खूबी क्या मिलनी है। आजमाइश शर्त है। जिस दिन आपका कोई दिल दुखाता है ना दीन के काम पे, अल्लाह उसे अगले दिन आपको या तो नेकी का कोई और मौका इनाम पे दे देगा, या आपको कोई दुनिया की खुशी दे देगा। ये अल्लाह के वादे हैं, शर्त क्या है कि इंसान उस पर जमा रहे। और वो भी याद करो जब, और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही कि खुदाया अगर ये वाकई हक है और तेरी तरफ से, तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, या कोई दर्दनाक अजाब हम पर लिया, या कोई दर्दनाक अजाब हम पर लिया। या अबू जहल के जुमले थे, गज़ब जब निकल रहा था जंग के लिए तो उसने काबे का पर्दा पकड़ के ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह आज मोहम्मद और मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से जो हक पे है ना उसका तो साथ देना, और बात दूसरे को तू मार दे। खुद अपनी बददुआ में आ गया। यहाँ से पता चलता है कि कई लोग गलत होते हुए भी खुद को हक पे समझ रहे होते हैं, और ख़ानदानी मामलों में तो ये 100% बात होती है। सास भी खुद को हक पे समझ रही है और बहू भी, सास कहती है मैं मजलूम, बहू कहती है मैं मजलूम। इंसानी रिश्तों में बहुत मुश्किल है लोगों को उनका हक देना। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इस वक्त तो अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करने वाला ना था जबकि तो इनके दरमियान मौजूद था, और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तगफार करते हों और वह इनको अजाब दे दे, लेकिन अब क्यों ना वो इन पर अजाब नाजिल करे जबकि मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो इस मस्जिद के जायज़ मुतवल्ली नहीं है। इसके जायज़ मुतवल्ली तो अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अब इनके कल्चर पे एक चोट है, थे मुसलमान बिगड़े हुए, क्या करते थे दीन के नाम पे, उन्होंने क्या किया हुआ था, अपनी मर्जी के काम शुरू कर दिए थे। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग नाम दीन का ले रहे होते हैं लेकिन काम वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं। कैसे, वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया, बैतुल्लाह के पास इन लोगों की नमाज क्या होती थी, बस सीटियाँ बजाते और तालियां पीटते थे। बस अब लो इस अजाब का मजा चखो अपने इस इनकार हक की पदाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया वो अपने माल अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए सर्व कर रहे हैं, और अभी और भी खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिश इनके लिए पछतावे का सबब बनेगी। फिर वो मकलूब होंगे, फिर वो काफिर जहन्नम की तरफ घेर लाए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदगी को पाकिजगी और पाकिजगी से छांट कर अलग कर दे, और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर इस पलंदे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असल में दिवालिए हैं। क्या बैंक करप्ट, सोचिए जरा इन आयतों पे, बिगड़े हुए मुसलमान क्या करते हैं, नाम दीन का लेते हैं लेकिन काम अपनी मर्जी के तरीकों से करते हैं। मुशरिकीने मक्का नमाज पढ़ते थे जैसे आज हम मुसलमान भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में रंगीनी पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसके अंदर कुछ आवाज़ें शामिल कर ली थी, तालियां और सीटियां। क्या आज भी मुसलमानों की कुछ ऐसी इबादत है कि जिसको वो करते इबादत के नाम पे, लेकिन उसमें कुछ इसी किस्म की चीज़ें, क्या कहते हैं उसको, कितने लोग हैं जो ये गौर से सुनते हैं और शौक से सुनते हैं, और कितने लोग हैं आप देखिए कि जो ऐसी चीज़ों को लेकर किस चीज़ पे चलते हैं, कहते हैं ये तो दीन है, इसको तो करना है, ये करना है। यकीन करें वो एक फारसी का मुहावरा कि नकले कुफर कुफर ना बाशित, कुफर जो है कफर के, कुफर को अगर हम नकल करें तो वो कुफर नहीं होता। मैं सोच रही थी कि बाज़ दफ़ा जब हम ज़ुबानी बातें करते हैं ना तो कोई समझता नहीं है, इस आवाज़ को पहचाने। औस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह हमें ना पकड़े। यकीन करें मैंने सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि आज क्या होता है, ये जो इस वक्त भी विंडो मेरे सामने खुली है, अगर इसमें ये म्यूज़िक ना होता, सिर्फ तालियां होती, तो मैंने आपको ये पूरी सुनवानी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी बरकत चली जाए। तालियां और इसके जो जुमले हैं, अल्लाह की पनाह, शिर्क में डूबे हुए। अगर आप कहें तो मैं इसको खुद लिख के आके आपको बाद में सुना दूं कि कोई क्या कहता है। ये है वो धूम बातें, और ऊपर पीछे लिखा हुआ है उर्स मुबारक दाता गरीब नवाज, और खुलासा क्या, कौन कहता है दाता के दर से नहीं मिलता, कौन कहता है दाता नहीं देता, कौन कहता है नहीं होता। अल्लाह का कुरान पुकार है, सूरत अल अनाम पुकार पुकार के कहती है, कहीं सूरत ज़ुमर कहीं सूरत कसस के लोगों में युजीबुल मुस्तर ज़्यादा। तो आज हम मुसलमानों को ये फीका दीन अच्छा नहीं लगता, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक चला दें ताकि एंटरटेनमेंट रहे। ये होता है वो वक्त जब लोग इस्लाम की रूह से ख़त्म, रूह से निकल कर, जब इस्लाम की रूह को छोड़कर सिर्फ ज़ाहरी दीन पे पहुंच जाते हैं। आज भी देख लीजिए राग रंग के नाम पे कैसे दीन पेश किया जाता है, आज भी अच्छी कॉज के लिए फंड रेजिंग्स हो रहे होते हैं और उसमें इसी किस्म के सिंगर्स को बुलाया जाता है। क्या है, चलो कुछ जल्जला जदगान के लिए फंड रेजिंग, और उसमें फुला फुला आएंगे। हम किसी एक फर्द पे बात नहीं कर रहे, लेकिन हम दुख के और तड़प के आज के मुसलमानों की जो जबू हाली है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आज इस्लाम क्यों लोगों को इस तरह मजरूह दिखता है, क्योंकि आज हम भी सिर्फ बातें करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे दे, हमारे अमल में भी जो कमी है अल्लाह ताला उसको भी बेहतरी में बदल दे। अल्लाह अपने नबी को पुकारते हैं, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, ए नबी इन काफ़रों से कह दीजिए, अब ज़रा भी, अब अगर फिर भी बाज आ जाए, सॉरी ए नबी लोग इन काफिरों से कह दीजिए, अगर अब भी ये बात आ जाए तो जो कुछ पहले हो चुका उससे दरगुजर कर लिया जाएगा। ये है खूबसूरत इस्लाम, जो हुआ छोड़ दो, मत गिल्ट में पड़ो। पिछली ज़िंदगी में हो सकता है, हम जितनी बातें इस सफ़र में सुन रहे हैं आप में से किसी की ज़िंदगी में हो, स्टिल अभी भी हो, सिट डाउन इधर बैठे बैठे अब मैं युजीबुल मुस्तर ज़्यादा, पुकार के कह दीजिए कि अल्लाह ताला इन्नी तुबतु इलैक, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना, अल्लाह माफ़ कर दे जो किया ना किया, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर अपनी पिछली रवश को दोहराएंगे तो फिर क्या होगा, तो गुज़श्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका वो सबको मालूम है। पारे की आखिरी आयतें, वाक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन वयकूना अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाएं, तो इनके अमाल को देखने वाला अल्लाह है, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी और मददगार है। यहाँ पे आप देखिए कि पारा तो पूरा हुआ, लेकिन हमारा दीन पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा चलेगा हिजरत और कुर्बानी निफाज इस्लाम के रास्ते में। लेकिन अगर आप पारे की भी इख्तिताम देखें, क्योंकि ये मैं चाहूँगी कि जिस तरतीब से हमने किया है, आइंदा जब भी कभी इंशाल्लाह इस दौरे कुरान को की रिकॉर्डिंग के साथ किया जाए, इसी तरह करें, क्योंकि जब हम तोड़ देते हैं तरतीब को तो वो फिर एक दिन बहुत लंबा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। यहाँ आप देखिए कि इस पारे में इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जोश दिलाया कि दीन इस्लाम का हदफ क्या है, कि फितना ख़त्म हो, और फितने की बदतरीन किस्म शिर्क और परसिक्वेशन है। शिर्क है खुद अल्लाह के साथ शिर्क करना, और परसिक्वेशन क्या है कि अल्लाह की तरफ आने वाले लोगों के रास्तों में रुकावटें खड़ी करना। दुआ कीजिए इसका आगाज़ कुरान की तालीम से जो होता है, अल्लाह हमें इसमें शामिल कर ले। ये फितने कब ख़त्म होंगे, दीन पूरे का पूरा कब आएगा, जब लोगों को हम खूबसूरत तरीके से अल्लाह का दीन देंगे। अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए, पारा हम शुरू कर रहे हैं अगला। आपको रिलैक्सेशन चाहिए, थके हुए तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं थके हुए अल्हम्दुलिल्लाह, थकने वाली चीज़ भी नहीं है, ये तो थकन दूर करने वाली चीज़ है। दुनिया के काम करने से पहले हम फ्रेश होते हैं, करके थकते हैं। कुरान की क्लास से पहले हम थोड़े से बोझल होते हैं, और कुरान पढ़ने के बाद जब वहाँ से उठते हैं तो उस वक़्त क्या हालात होते हैं। وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 10वां पारा। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया था इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो फैसले के रोज़ यानी दोनों फौजों की मुठभेड़ के दौरान दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। देखिए आयत नंबर 41, तरतीब के एतबार से गज़वा सॉरी सूरत अनफाल के शुरू में जो सवाल पूछा गया, यसअलूनका अनिल अनफाल, 40 आयतों में मुसलमानों की तरबियत, आपस के ताल्लुकात, कुर्बानी के जज्बे पैदा करने के बाद अब उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक इंसान कोई सवाल अगर पूछे तो उसका जवाब फौरी नहीं देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप झटपट पकड़ें। हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं, फ़ोन की बेल बज रही होती है, नमाज़ छोड़ के उसकी बात लेने पे आ जाएं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ अब असल में वो बांट है कि जो इस्लाम में माल गनीमत की बांट इतनी खूबसूरत है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि इस्लामी हुकूमत एक वेलफेयर स्टेट होती है, यहाँ लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। जुल्म की हद है कि बंदा 100 कमाए और उसमें से 40 या 50 वापस दे दे किसी को और अपने घर में आधा लेके आए। एक दूसरा जुल्म क्या है कि सब कमाए और सारा हुकूमत को मिले और उसके बाद लोगों को एक ख़ास ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए दिया जाए। आपने ये इज़्म भी सुना होगा, कुछ साल पहले रशिया में चला था, बाद में ख़त्म हो गया। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम ये चाहता है कि हुकूमत के काम कहाँ से चलें। सबसे बुनियादी इसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ज़कात होती है। ये समझेंगे तो आज के दौर में हम इन चीज़ों को पा सकेंगे। ज़कात की बांट हुकूमत करती है। आम आज भी अगर इस्लामी निफाज होगा इंशाल्लाह जब भी कहीं किसी मुल्क में, और अगर है तो लोग खुद अपनी ज़कात अपनी मासियों को नहीं देते शादी के जोड़ों के लिए और कपड़े और लत्ते के नाम पे, और फिर और दबा के उनसे काम कराते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब तरीक़ा है। बेलों की तरह लोग अपने ज़कात के पैसे बांटते हैं। लोग सोचते हैं हमें बहुत पैसे मिल रहे हैं, पता चलता है अंदर से ये बेगम साहिबा का तो ज़कात खाता चल रहा था। ये गलत तरीका है, इंतहाई नॉनसेंस है। ज़कात हमेशा इज्तमाई कामों पे होती है, कोई एक जमीयत ऐसी होती है जो उसको बांटती है। इस्लाम नहीं है तो आज अगर इस्लाम के नाम पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सब मुसलमान रियलाइज़ करते हैं वो इस पे लेके जाएंगे। बहरहाल वो पैसा फिर हुकूमत बांटती है। आगे हम पढ़ेंगे इसी सूरत में, सूरह तौबा में आगे आयत आ रही है। दूसरी चीज़ जिससे इस्लामी हुकूमत के काम चलते हैं ना, वो जिज़िया है, जो गैर मुस्लिम उस मुल्क में रहते हैं उनसे लिया जाता है, क्योंकि वो ज़कात नहीं देते। उसके बाद अगर जंग के हालात हैं तो जो माल गनीमत दुश्मनों से हासिल होता है उसको मुस्लिम वेलफेयर पे लिया जाता है। यहाँ से ये पता चलता है कि जो माल हासिल करे वो उसका ही नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ ये सब बता दिया कि देखो इस माल को जो इज्तमाही तौर पर इस्तेमाल होता है उसको अपना ज़ाती माल ना समझो। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और आज हमारी बहुत सारी दीनी जगह इसलिए भी सही तरह से ऑपरेट नहीं हो रही होती कि किसी एक बंदे के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बता के खूबसूरत तरीके से बांट कर दी। आप इसकी डिटेल सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है ऐसा कि जिसको हम देखें, लेकिन हम देखेंगे अब इसके आगे जो हमारे लिए तरीका लिखा हुआ है कि करना क्या है, कैसे होना है। वापस उसी तरफ बात जाती है जिसको गज़वे बदर कहते हैं। फरमाइजन तुम बिलोदवत दुनिया व हम बिलोदवत अल-क़ुस्वा, याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी के इस जानिब थे, कौन सी, मदीना से करीब, और वो दूसरी जानी पड़ाव डाले हुए थे। ये कौन से थे? जो अबू सुफिया अबू जहल का लश्कर था, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। ये कौन सा था? अबू सुफियान जो माल लेकर आ रहे थे, वो काफिला बच के चला गया, मुसलमानों को उसमें से कुछ नहीं मिला। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और इनके दरमियान मुकाबले की करारदाद मुकर्रर हो चुकी होती तो तुम ज़रूर इस मौके पर पहलू तही कर जाते, यानी इवॉइड करते। लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए आया था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था इसे जहूर में ले आए। हाईलाइट करेंगे इस हिस्से को, लियहलिक मन हलक अम बय्यिनतिन व यहया मन हय्य अम बय्यिनतिन। ये दीन इस्लाम का मोहरा है, दीन इस्लाम दलील का दीन है। ऐसा नहीं है कि बगैर दलील के किसी को आप कोई बात कह के पीछे हो जाएं कि बस ये सुनी सुनाई बात है। कहा कि इस दीन की बुनियाद क्या है कि जिंदगी को दलील पे चलो, आंखें बंद करके जिंदगी का सफर तय ना करें, लोगों को बेसोचे समझे फॉलो नहीं करना, मुआशरे के ट्रेंड्स पर नहीं चलना। यहाँ आप देखिए कि थोड़ी सी बात करने की फिर ज़रूरत है कि गज़वे बदर एक अनप्लान्ड जंग थी, बिल्कुल नो प्लानिंग एट ऑल, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, या कह लीजिए बहुत हद तक एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की कि चलो काफले का रास्ता रुक जा रोकते हैं, अपना माल उनसे ले आते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जंग हो गई, इससे हम सब के लिए एक बहुत खूबसूरत अमली रहनुमाई है, खास तौर पे दीन का काम करने वालों के लिए। क्या प्लानिंग इज द बेस्ट पॉलिसी? कहते हैं कि हु फेल टू प्लान ही प्लान टू फेल। जो प्लानिंग करने से नाकाम हो जाता है वो असल में नाकाम होने को प्लान करता है, लेकिन हमेशा ये असूल नहीं चलता। प्लानिंग टू मच जब हो जाती है ना तो भी काम नहीं होते। आज हमारे मुसलमानों के बहुत सारे काम पता क्यों नहीं होते? वो अभी जी मंजूरी नहीं आई। किसी से पूछें क्या हम यहाँ काम कर लें, इस इधर एक दरस में संडे की प्रॉब्लम है, हम इधर कर ले। कहते अच्छा यस, चले हम अपनी शूरा से बात करते हैं। वो शूरा उससे, वो कहते नहीं उस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दिस दैट, होते होते वो बात होती है, वक्त गुजर जाता है, काम नहीं होता। याद रखिए बाज दफा गो विद द फ्लो, वक्त के साथ चलो। देखो तेल की धार देखो, मोमिन को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आज इधर है कल उधर है, आज क्या होगा वो होगा। आज हम बात बात सिर्फ प्लानिंग्स करते रहते हैं। हाँ नहीं बस मैंने प्लानिंग कर लिया, मैंने निकाब कर लेना। पिछले 4 साल से तो प्लानिंग अभी हो रही है। हम चाह रहे हैं वो मिशेल ओबामा निकाब कर ले और वो लेडी डियाना के वारसों में कोई निकाब कर ले तो हम करेंगे। जो करना है कर लीजिए, बहिशीना अपनी ज़िंदगी का मकसद सोचे चल पड़े, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना हुड़ मत। वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखिए इस्लाम का काम वही करता है जो के हकीकत में अपने दिमाग से सोचता है। अगर आप मुआशरे से और वक्त से पूछेंगे ना तो नुकसान क्या होगा कि लोग आपको रोक लेंगे। इस्लाम हकीकत में लोगों को खैर देता है। यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो बदर की फतह से जो अखलाकी खराबियाँ पैदा होनी थी उसका इजाला कर दिया गया। अब तुम अपने आप को देखो कि तुम एक मुस्लिम स्टेट का बेहतरीन शख्स कैसे बनते हो। पारे का पहला लफ्ज़ क्या है? वालमो, इल्म हासिल करो। इस वक्त हम इल्म हासिल कर रहे हैं, बरकत लेनी होती तो इतने में सारा पूरा हो जाना था, पिछला भी और अगला भी। लेकिन हम इल्म क्यों लेंगे? ताकि हमारे अंदर वो जोश और वो जज्बा पैदा करे। आज क्यों ऐसा होता है कि इस्लाम कुछ और है और मुसलमान कुछ और है? मैंने ये बात कई दफ़ा सुनाई है कि एक शख्स ने जब क्रिसमस के मौके पे अपने नेबरहुड में कुरान बांटे कुछ गिफ्ट्स के साथ, जब वापस हुए कुछ दिन गुजरे तो एक नेबर जो था वो कुरान पाक वापस लेके आया और कहने लगा सॉरी आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस, मुझे ये कुरान वापस करना है। क्यों? कहने लगा आई वॉन्ट दैट कुरान जिस पे आज के मुसलमान अमल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, मुझे तो ये कुरान वो नहीं लगा। ये आज क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने इल्म से ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है। इस्लाम जंग की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कब देता है? जब लोग कुफर पे आके इस्लाम को छोड़ते हैं। पहले से जंग था। इस्लाम का नज़रिया जिहाद समझ लें, क्योंकि आप इन दिनों में नहीं समझेंगे तो दोबारा शायद मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तबलीग है। जब आप खुद दीन की तरफ आते हैं ना, इस्लाम की तरफ आते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाता है। हम सब एक सुकून की नींद खा रहे थे, जा रहे थे, आज यहाँ पार्टी, रात को इधर, इस वीकेंड पे उधर, सारा सोसाइटी एक ही सोसाइटी पे चल रही है। आप जूं ही दीन के साथ इल्म का ताल्लुक जोड़ते हैं ना तो गड़बड़ शुरू। इस्लाम कहता है ये है जिहाद की पहली बात, जम के इल्म हासिल कर लो, वालमो सीखो सीखो। ये दौरे कुरान मुझे बता रहा है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत कुछ जानती थी, मैं तो दूसरों को सिखाने की कोशिशों में थी, मुझे तो खुद अभी कुछ नहीं आ रहा। अब इस रास्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, नफ्स जिहाद, नींद छोड़ो, वक्त छोड़ो, जॉब छोड़ो, एक साल स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, कुछ कुर्बानियाँ दो ताकि अल्लाह को बता सको कि अल्लाह ये काम मैंने तेरे लिए किया था। उसके बाद फिर एक साथ साथ तबलीग चलती जाती है, फिर तज़किया होता है, हर दिन बंदा रोता है। याद रखिए, जब आप कुरान के सफ़र में शुरू में होते हैं, हर दिन आपका हाल पता क्या होता है, जो आजकल आप में से बहुत सारों का होगा, हर बीमारी अपने अंदर है। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो जब कोई सिम्टम्स बताए या आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देखें, हर जा चीज़ देखते हुए ये नहीं लग रहा होता ये मेरे अंदर भी है, मेरे भी सर में दर्द होता है, हाँ कमर में मेरे भी दर्द है। जिस तरह बीमारियों के बारे में जान के फीलिंग ये आती है ना कि मुझे हर बीमारी, इस तरह इस कुरान को सुनते हुए शुरू शुरू में सिर्फ लगता है हर बीमारी मेरे अंदर है, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं। लेकिन एक वक्त जब आता है जब आपको खुद आगही होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं टेस्ट भी करवा लिए सब ठीक है, नहीं नहीं कोई सर में दर्द नहीं हो रहा, तो आप मुतमईन है। 15 पारों के बाद खुशखबरियाँ शुरू हो जाती हैं कि नहीं इतनी ख़राबी की बात नहीं है। हमें करना क्या है कि अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है और अल्लाह ताला हमारी मदद करे। पढ़ तो हम यहाँ जंगे रहे हैं लेकिन मेरे और आपके आगे कोई जंग नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अभी वो निज़ाम हमारे सामने ही नहीं है कि जिसमें हम इन चीज़ों को लें। करना क्या है कि दलील के साथ इल्म हासिल करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में कहीं खपा लें। छोटी सी ये दुआ मांगनी शुरू कर दें कि अल्लाह दीन की इस इमारत में मुझे कहीं लगा लें, कुछ काम करना है, जम के करें, दलील के साथ करें, फुल कन्विक्शन के साथ करें। कोई बंदा दीन का काम नहीं कर सकता जब अधूरा दिल लो। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो है जो खूब जम के दुनिया कमाता है, अल्लाह कहता है खूब जमाओ, करो, सुबह भी करो, नाइट शिफ्ट भी करो, वीकेंड भी करो करो। ये कौन सा है? मुजाहिद फी सबील दुनिया। क्या आसानी से दुनिया कमाई जाती है? बेचारे मर्दों से पूछिए कितनी मेहनत करके माल लाते हैं जो हम बाज़ दफ़ा नासमझी से ज़ाया कर देते हैं। क्या अल्लाह कहता है अगर दुनिया बनानी है ना फिर खूब बनाओ, जाओ काम करो, भागो दौड़ो। लेकिन एक दूसरा बंदा कहता है मैं दुनिया को क्यों कमाऊँ, मैं दुनिया बनाने वाले के रास्ते में ना क्यों ना निकलूँ, तो उसको अल्लाह ताला कहता है खूब जम के फिर आखिरत कमाओ। ये है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जिसके किस्से हम पढ़ें, इस पे जम जाना पड़ेगा। अम्बई जी नतिन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जमो, जब रब को मान लिया, ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो सब मानते हैं, असल इसका इजहार और इजहार से भी बढ़ के इस पे जमना। अल्लाह ताला कहता है कि जब दुनिया समेटने वाला दोनों हाथों से दुनिया समेट रहा है तो तुम आखिरत समेटने वाले क्यों एक हाथ को खाली छोड़ दो, तुम खुली उंगलियों से दुनिया की लेते हो। मोमिन जमा तफरीक नहीं करता कि ये करने से ये फ़ायदा होगा, वो करने से वो फ़ायदा होगा, वो तो बस चल पड़ता है। और अल्लाह ताला हमें वो ईमान दे, समझदारी के साथ, होश के साथ हम अल्लाह के रास्तों पे चलें और उसके बाद कोई हमें पीछे ना कर सके। एक और वाकया अल्लाह ताला याद करवा रहा है, और याद करो वो वक्त जब के नबी अल्लाह ताला उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, अगर कहीं वो तुम्हें इनकी तादाद ज़्यादा दिखा देता तो ज़रूर तुम हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया, यकीनन वो सीनों का हाल जानता है। ये है वो वक्त जब मुसलमानों को तादाद कम ज़्यादा करके दिखाई गई। थोड़ा सा आपने इसका तज़किरा सूरह आले इमरान में सुन लिया था, यहाँ थोड़ी सी इस पर मज़ीद बात कर लीजिए कि इस्लाम हेड काउंट्स को नहीं मानता। तादाद पर बहुत एतबार करना इंसान को गलत फहमी में मुबतला कर देता है। बस इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, हर आयत का नंबर बोलूँ, यानी स्टैटिस्टिक्स जिसको आप बोलते हैं, हर आयत का नंबर बोलूँ, फिर बताऊँ इस आयत में कितने लफ्ज़ हैं, कितनी ज़बरें हैं, कितनी ज़ेरें हैं, तो असल जो मैसेज है ना उस आयत का, आप उससे डिट्रैक हो जाएंगे। इसी तरह याद रखिए कि आज मुसलमानों में एक ख़राबी जो आई वो ये हेड काउंट करते हैं, कितने आते हैं, कितने लोग हैं, और कुछ लोगों को ये कोई गम नहीं है कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। कहीं भी जहाँ भी कोई बात होती है वो अपने साथियों से पूछता है कितने आ रहे हैं वहाँ, भाई जितने भी आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो इससे बहुत ज़्यादा है। याद रखिए 5 समझ के सुनने वाले उन 50 से बहुत बेहतर हैं कि जो सुन के भी वह हम ला यस्माउन है। आज हम तादाद के चक्कर में ना पड़ें, बस जब हमें दीन के काम का मौका मिल जाता है फिर भी हम कहते हैं नहीं हमारे पास तो सिर्फ 4 लोग आए। नहीं, शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, ये गलतियाँ ढूंढें, क्यों नहीं आ रहे लोग, वजह क्या है, कोई कमी है, कोई मैंने वक्त ठीक नहीं रखा, कोई मैं सही नहीं करती, माहौल ठीक नहीं, बीच में बच्चे चलते फिरते हैं, बीच में शोर है, बीच में बेल चलती है, ये तो मानिए, लेकिन थोड़े भी आ जाएं तो अपना काम करें, तादाद में चक्कर में ना पड़िएगा। कुफार की बहुत बड़ी तादाद थोड़े से मुसलमानों पे कभी गालिब नहीं आती। आप सोचिए आज कितने मुसलमान हैं, किसी को कोई रॉन्ग एग्जैक्ट फिगर या राउंड पता है तो बता सकते हैं आज के दौर में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 1.6 बिलियन। आप डालिए इनको तराजू के एक पलड़े में, और बिलफर्ज, सिर्फ बिलफर्ज 10 अशरे मुबशरा सहाबी आ जाए दुनिया में 2013 में एक ट्रिप लेने, आप डालें उनको दूसरे पलड़े में, किनका ईमान बढ़ेगा? उन 10 का। मैं तो कहती हूँ सिर्फ अबू बकर को डाल दें तो आज के 1.6 के बराबर भी नहीं जाएगा। ये दुआ करें ईमान मिल जाए। पढ़ना तो है, सीखना तो है, आप सिर्फ खाना पूरी करते हैं या सिर्फ एक बरकत या एक आदत या सहूलत देखते हैं। सहूलत ये है कि 2 घंटे में पारा पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल हो जाते हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, गुड, लेकिन किसी एक को तो कुछ बात ऐसी हिलजुल वाली करनी पड़ेगी ना कि जिससे लोगों के अंदर बात हो जाए। अल्लाह ने यहाँ काफिरों की तादाद कम करके असल में काफिर फौज की हकीकत दिखा दी कि ये जो आए हुए हैं ना, इसमें इनमें भी कोई दमखम नहीं है। असल ईमान जो होता है इंसान के अंदर किस तरह का आता है, जो उसके ईमान से है, तो असल मोल ईमान का है। दुआ करे अल्लाह ईमान दे दे। अब्दुल्ला बिन मसूद की दुबली पतली टांगे थी, किसी ने एक मौके पर इनका मजाक उड़ाया, देखो सूखी भी टांगे, तो आपने फरमाया जो इसकी टांगों का मजाक उड़ाते हैं इनको नहीं पता कि अब्दुल्ला बिन मसूद की एक एक टांग कल मैदान माशर में जो पलड़े होंगे उसमें ओहद पहाड़ से भी भारी होगी। और रिवायत में आता है कि अल्लाह एक मोटे ताज़े काफिर को लाएगा और उसका मच्छर के पर के बराबर वजन नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने ईमान का वजन बढ़ा दें। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं शुरू में टारगेट छोटा था तो मान लिया, मुश्किल होता घर से पता चल जाता ना कि इतनी बड़ी जंग है तो कितने लोग हिम्मत हार देते। और याद करो जब के मुकाबले के वक्त अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और इनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया ताकि जो बात होनी थी अल्लाह इसे ज़हूर में ले आए। और आखिर सारे मामले तो अल्लाह ही की तरफ रजू होते हैं, यहाँ बता दिया। अल्लाह सुब्हान तआला बताते हैं कि ये बड़े ख़ास लोग हैं, सहाबा अल्लाह के नबी के साथ ही, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जमा होते थे। याद रखिए कि बाद के दौर में जब इस्लाम में दूसरे लोग आने लगे तो थोड़ी गड़बड़े हो गई। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, तो क्यास अकवा में मगरब पर न कर, ख़ास है तरकीब में कौम हाशमी। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, ये वो नहीं है आज हम नहीं हैं, आज हम किस तरह टूटे हुए फूटे हुए, आज हम उम्मत नहीं है। याद रखिए कि भीड़ को उम्मत बनाने वाली चीज़ कुरान और सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आज 1.5 बिलियन मुसलमान भी वो काम नहीं कर पा रहे जो बहुत कुछ लोग पहले कर गए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर तौफीक दे के जमें। अब अगली आयतें बड़ी अहम है, आप कह लीजिए कि हर किस्म के जिहाद में कामयाबी का राज है। आयत 45 से 46 आगे आप देखेंगे कि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। क्या या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह, पहली बात वस्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर दूसरी बात वातीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तस्तबरीहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बरात वाला तैयार रखिएगा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। देखिए अगर आप तरतीब से नोट कर रहे हैं तो कुछ डूज़ एंड कुछ डोंट्स हैं। ये है वो चीज़ें जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जब थीं तो मदद थी और जब नहीं रहीं तो मुसलमान एक भीड़ बन गए। किस तरह मुसलमानों को साबित कदमी की दावत दी, अल्लाह का जिक्र। मुशरिकीन मक्का में से कोई शख्स मुसलमानों को आके रातों को देखा करता था और एक शख्स के अल्फाज हैं, कुब कुलाफ उसका नाम था, उसने कहा ये मुसलमान इतना जीतते कैसे हैं, आओ ज़रा देखूं कि इनके मामूलात कैसे हैं। एक चक्कर उसने रात को मुसलमानों के लश्कर का लगाया और वापस जाके कहने लगा हुम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल। ये मुसलमान दिन को भिपरे हुए घुड़सवार बन जाते हैं, यानी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के रो देखते हैं और रातों को अल्लाह के खौफ से रोने वाले। कहता रात को लश्कर इस्लाम के में से मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आ रही थी, करीब जाके देखा, सोचूं ये आवाज़ किसकी है देखूं, और जब देखा तो क्या पता चला कि लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही रात को तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहा। मैदान जंग में जाकर भी उनको फज़कुरुल्लाह कसीरन नहीं भूलता था। आज हमारे घर में ज़रा सा खुशी गमी का मौका आ जाए, हमारा क्या हाल होता है। अल्लाह कहता है फसबुतु, साबित कदम बन जाओ। ये मुजाहदे से आता है। अल्लाह सुबहाना ताला को बंदे की वैल्यू कब है? जब बंदा हकीकत में अपना सब कुछ अल्लाह को दे, इरादा कर लिया, चल पड़ो, ये करो, साबित कदम बनो, अल्लाह सुबहाना ताला को अपने सामने रखो। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। देखिए दुनिया में काबिलियत की बुनियाद पे सिलेक्शन होती है ना, आपने मास्टर किया कि नहीं किया, आप कितने काबिल हैं। अल्लाह के कामों में सिलेक्शन जज्बे और तड़प की बुनियाद पे होती है। बस लोग रोते ही रहते हैं, कहते हैं हमारे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है, अल्लाह ने हमें कैसे मौका दिया। जज्बा था, तड़प थी, फसबतू, लौटने का तो सोचो भी ना। वस करो, अल्लाह क्या कहता है हर वक्त बंदे की ज़बान पे लफ्ज़ अल्लाह हो, गाफिल नहीं होना। फिर देखिए ला तनाज़ो, झगड़े ना करो। कब झगड़े होते हैं? जब अना आती है। याद रखिए आज मुसलमानों की इज्तमाईत पे बहुत बड़ी चोट है ना झगड़े। जब भी दीन का काम होगा इज्तमाईत पे होगा। इनफरादी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे इज्तमाई भी शुरू हुए हैं, लेकिन इनफरादी तो बहुत सारे हैं। आपको मतलब मुस्लिमों के बहुत सारे नेक लोग मिल जाएंगे, लेकिन इज्तमाईत की ज़रूरत है। इज्तमाईत के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? थोड़ी सी एक्टिविटी करें, लिखिए ज़रा लफ्ज़ इंग्लिश में, टीम। क्या स्पेलिंग होते हैं टीम के, सब बोल दें। देयर इज नो आई इन टीम। आई क्या है? अना, मैं, आई एम, मी, माई सेल्फ, ईगो। अना छोड़नी पड़ेगी तो उम्मते मुस्लिमा की टीम के मेंबर बनेंगे। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी हमदर्दियों के बावजूद दीन के काम में, टीम में, हिस्से में कभी भी नहीं शामिल होते। 10-10 साल लोग दीन का काम करते कराते रहते हैं, लेकिन आपकी टीम में नहीं आ पाते, उसके पीछे अना होती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तला हम सबको आज अपनी अन्ना छोड़नी पड़ेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई सलाहियत है तो मुझसे ले ले, और अगर मेरे से अच्छा कोई काम कर सकता है तो अल्लाह ताला उससे वो काम करा ले। हम चंद गिने चुने कामों को तो काम कहते हैं। फलां को तो स्टेज पे बैठने का काम दे दिया, मुझे कहते हैं वहाँ जाके बैठ के तो पीछे जो आ रहे उनके जूते सीधे करो। टीम की आई को याद रख ले, ये सबसे खूबसूरत काम है, क्योंकि बाद में आने वाले ने स्टेज पे बैठे को देखना है। जब हॉल में कोई आएगा तो उसने नीचे जूतों को देखना है, अगर यहाँ जूते हो। आप तो माशाल्लाह पहन के बैठते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए काम कोई छोटा नहीं होता, असल ये कि हम किस नीयत से करते हैं। और अमूमन दीन के कामों में झगड़े ओहदों पर होते हैं, मुझे सदर बनना है, उसको बनना है, गुंजाइश दें। देखिए इख्तलाफ एक ऐसा कैंसर है जो दीनदारों को खा जाता है। बात करते इतनी मुश्किल से इजाजत लेके आई मियाँ से काम की, और आई हूँ तो देखे इन्होंने मुझे किधर, बच्चों में बिठा दिया, बेबी सिटिंग करो, मुझे किचन में लगा दिया, कंटीन में करो। नहीं, ये देखो कि कौन सा काम सब कर सकते हैं और कौन सा कोई नहीं कर सकता। एक असूल अपने लिए लिख ले, कभी काम आएगा आपके। मैंने क्या करना है जो दूसरे नहीं कर सकते? जो काम कोई दूसरा कर सकता है वो मैं क्यों करूँ? ये कौन सी बहादुरी है? हमेशा अपने आप को पहचाने, और बाज़ दफ़ा हम सिर्फ वो काम करना चाहते हैं जो दूसरे भी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि यहाँ अल्लाह हमें जो सबक दे रहा है वो हम सीखें। फिर आप देखिए बस बिरु, बाज़ दफ़ा कोई बात करेगा, कोई आपकी बात की कदर नहीं करेगा, पर यकीन करें कि अगर दुनिया में आपकी किसी कोशिश की किसी ने तारीफ़ ना की, क्योंकि बाज़ लोगों को ये भी गिला होता है मेरी तारीफ़ नहीं होती, सिर्फ चंद लोगों की होती है, तो बस बिरु, आज अगर इस दुनिया में आपकी तारीफ अल्लाह ने नहीं सुनवाई, वो मालिक यौमिद्दीन क़यामत के मैदान में आके आपका नाम ले लेगा कि आपने ये काम किया था, और अल्लाह ताला आपको उसको देगा। अब ये सारी बातें करके अब क्या ना करो, वला तकूनु कल्लसीना, और उन लोगों के रंग ढंग ना अख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं। आयत तो है ये अबू जाहल के लश्कर पे कमेंट। जब निकला बदर के लिए तो इसने खूब अपना लश्कर सजाया, खूब जानवरों के ऊपर इसलमे सितारे वाले कपड़े डाले होंगे, लौंडियों को, शराब कबाब की चीज़ों को साथ ले गया। कहने लगा हम पूरे फ़ख्र से जाएंगे, क्योंकि आज हमने इस्लाम को तबाह करना है, फिर हमें फतह होगी, हम क्या करेंगे, हम गलबा होगा, फिर हम पार्टी मनाएंगे, उसमें शराब चलेगी, लौंडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी। लेकिन अगर आज हम मुसलमान ज़रा इसको अपनी किसी खुशी के मौके पे देखें, तो चंद तस्वीरें देखिएगा, क्या लगता है आपको इन तस्वीरों को देखकर? अल्लाह ताला यहाँ बतर और रियाकारी की बात करता है। ये आवाज़ किसकी है? आप में से किसी के फ़ोन से तिलावत की आवाज़ आ रही है? जी आप करिए। कुछ पिक्चर्स आपके लिए जमा की गई हैं, वैसे तो आपके लिए ये नई नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आज मुसलमान तो बदर का शिकार नहीं हो गए। आज एक एक शादी और एक एक मौका और खुशी गमी हमारी किस तरह से दिखावे और रियाकारी का शिकार हुई। स्लाइड शो आप देखिए कि ये पैसा जो इस गाड़ी को सजाने के लिए लगा, क्या इस्लाम के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं लग सकता था? कि आज सारे मुसलमान इल्म हासिल कर चुके, तालीम पे नहीं लग सकता? टूटी हुई सड़कें, हॉस्पिटल, हमारे मुसलमानों को पीसा जा रहा है, और आज हम मुसलमान किन चीज़ों में पढ़ते हैं? नेक्स्ट, बस देखते जाएं और आगे चलते जाएं और यही सोचते जाएं कि आज हम मुसलमान खुद सास हो गए। आज हमारी खुशियां यही है ना, फिर से आज हमारा हाल क्या है कि हम किस तरह से चल पड़े। देखिए अल्लाह खुशी दे, खुशी का इजहार भी करना चाहिए, लेकिन दूसरे को जलाने वाला नहीं कि जिसके बाद दूसरों का दिमाग और ऊंचा हो जाए। हर शादी दूसरी शादी से ऊपर नहीं हो रही, ये बदर और रियाकारी नहीं है। शादी के जोड़े जब कुर्सी पर खड़े होकर दिखाए जाते हैं कि ये हम लड़की के लिए लाए हैं, क्या ये बदर नहीं है, दिखावा नहीं है? बस दफ़ा अपनी ही बेटी को जहेज दिया जाता है और उसको कमरों में फैला दिया जाता है कि आओ देखो। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि अपने आप को बनाओ, ठीक करो। आज हम अपने आप को किस तरह से महसूस कराते हैं? अगर आपने बदर करना है ना, तो अच्छे अखलाक का करें, लोगों को दिखाएं कि ये कुरान हमें कैसे बदल रहा है, हमारा दिल कितना खुश है, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ये चेहरे का जिहाद होगा। मदद करें लोगों की, दीन का खूबसूरत नमूना बन के दिखाएं लोगों को। आप देखिए कि आपको सारी सहूलतें यहाँ मुयस्सर हो जो मौजूद हैं, लेकिन इस ज़ुबान से हक ना हो, कितनी देर यहाँ बैठेंगे, फ़ायदा होगा? मैं कहती हूँ ये प्रोजेक्टर यहाँ ना होता, ये एसी भी ना होता, कुर्सियाँ मेज़ भी ना होते, लेकिन वो लोग ज़रूर जमे रहते जो हक सुनने आते हैं। आज मुसलमानों को कड़वी गोलियाँ सहनी पड़ेंगी ताकि वो अपने आप को अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बन सकें। जब कौमें ऐश कोश हो जाती हैं, अपनी एक एक खुशी पे अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाने को तैयार है, तो याद रखिए फिर दुश्मनों को मौका मिलता है। आज हम मुसलमान क्यों दूसरों की नज़रों में आए हुए हैं? इसलिए कि आज हम अपनी ज़ात के खौल में जी रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अगली आयतों में चल देखते हैं। ज़रा ख्याल करो उस वक्त का, जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बना कर दिखा दिए थे और इनसे कहा था कि आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर शादी के मौके पर क्या ये नहीं लोग सोच रहे होते कि आज कोई हमसा हो तो आए? जो आज डेकोरेशन हुई है ये तो कभी नहीं हुई। आज जो जेवर और जो आज दुल्हन के कपड़े और आज जो उसका गेटअप है वो तो कभी नहीं किसी का हुआ। यकीन करें, बहुत सुबह नज़रों के सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मैं सोच में बढ़ जाती हूँ कि रियली दे आर मुस्लिम। और लिखा होता था मुस्लिम, मैंने एक क्लिप देखा रात को, मुस्लिम वेडिंग, वल्ला ही मैं समझ ही नहीं पाई एंड तक कि ये जो नाच रहे थे दोनों सब बीच में, क्या ये रियल लड़की लड़का थे जो अपनी मेहंदी वाले दिन नाच रहे हैं या कोई उनका दोस्त सहेली थे? कैन यू बिलीव? ये मेरी बात पर आप यकीन करें, दिखाने वाली चीज़ नहीं है आपको कि चारों तरफ शरफा बैठे हुए और पीले जोड़े और मेहंदी का क्लिप है और एक लड़का पहले कुछ गुनगुनाता है, फिर हॉल में एक लड़की को पकड़ता है हाथ में, पूरा वो डांस करते हैं वल्ला ही जो कभी फिल्मों में लोग देखते थे, और सब जब बूढ़े जवान बैठे हुए और आखिर में उसको हक देता है और वो अपनी जगह पे चली जाती है, वो अपनी जगह पे। ये है वजह आज हम मुसलमानों की जिल्लत की। क्या आज हमने अपने दीन को बिल्कुल किताबों में बंद कर लिया? सफ़ों पर दीन लिखा हुआ है लेकिन हमारे अमल में नहीं है। अल्लाह ताला हमें शैतान के इस धोखे से बचा दे जो ऐन वक्त पे धोखा दे जाता है। कैसे? मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा, मेरा तुम्हारा साथ नहीं, मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो तुम लोग नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है। नोट करें, ये किसके जुमले हैं? शैतान के जुमले हैं। ऐन वक्त पे ये जालिम धोखा दे जाता है, अल्लाह से डर की बात करता है, अल्लाह का डर तो बंदे को रुला देता है। ये जुमला आज बड़े लोग बोलते हैं, गुनाह करते हैं, कहते हैं बड़ा डर लगता है, तौबा तौबा। ये क्या तौबा है? गुनाह नहीं छोड़ रहे आप, दोबारा वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझते रहे। اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا. آپ کو بھی کہنے لگ گئے لوگ خبتی ہو گئے, سمجھ ہی نہیں آتی, شادی والے گھر اور غمی والے گھر میں کوئی فرق ہی نہیں دکھتا, خبتی فنیٹک, خوشی نہیں, بچوں کی خوشی کا بھی ان کو خیال نہیں. اچھا واقعی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ خوشی اصل کیا ہے, وہ تب بھی کہتے تھے آج بھی. حالانکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ہائی لائٹ کریں گے یہ جواب لکھا ہوا ہے, مسلمان کب فتح یاب ہوں گے؟ جب امت مسلمہ اپنی حالت بدلے گی. یہ بات آگے بھی آنے والی ہے ایک اور بارے میں, لیکن یہاں اس کو ہائی لائٹ کر کے کم از کم یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب مسلمان اپنی حالت بدلیں گے, ان کے حالات بدل جائیں گے, جب مسلمان اپنا طریقہ زندگی بدلیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نام میں ان کے کام میں برکت ڈال دے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ غور و فکر کم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی حالت کو بدلنے کی. آپ یہاں سے کتنا دکھی دل لے کے جاتے ہیں بعض دفعہ اپنے ملکوں میں, ایسے لگتا ہے وہاں سب جائے نماز ڈال کے بیٹھے ہوں گے, لیکن جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں لا خوف علیہم والی کیفیت ہے, خوشی غم. وہ کہتے ہیں نا ظلم سہ کر بھی انسان ظالم ہو جاتا ہے, کہتے خیر ہے اور رات کے 2 ہی بجے ہیں اور تکے کھانے چلتے ہیں, چلو آئس کریم کھائیں, ابھی تو صرف رات کے 2:30 بجے ہیں, سب دکانیں کھلی ہوئی ہیں کپڑوں کی دکانوں کی. کین یو بلیو رات کے 12, 12:30, 1, 2 بجے تک بوتیکس کھلے رہے. آپ اس ملک کو کیا کہیں گے جہاں لائبریریاں آج تک کسی نے دیکھی بھی نہ ہو, مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں, دینی اداروں کے اندر آپ اپنی مرضی سے کام کر ہی نہیں سکتے, کیا نقصان ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج دکھ رہا ہے. قومیں ایسے نہیں ڈوبتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ رکھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ آپ کو لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو, یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں دشمنوں سے معاہدہ اور کہا بتا کے توڑو, یہ نہیں کہ اندر ہی اندر لڑکی کی کہیں اور شادی کر لو اور پھر منگنی کر دو اور پھر پچھلا رشتہ توڑ دو. یہاں خیانتوں کی بات ہے. خیانت عام مالی معاملات میں بھی ہوتی ہے اور اخلاقی معاملات میں بھی ہوتی ہے. آنکھوں کی خیانت کہہ کے آنکھوں کو غلط چیزوں دکھانا, کانوں کی, زبان کی, ہر چیز کی خیانت کہہ کے اس کو اس مقصد سے استعمال کرنے کی بجائے جس کے لیے وہ بنایا گیا کسی اور مقصد کے لیے بنانا. ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی مرضی کا بنا لے, میری سب خیانتیں دور کر دے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ رشتوں میں خیانت ہے. بعض دفعہ منگنی بیاہ کے موقع پہ بھی لوگوں سے خیانت کی جاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. بعض دفعہ منگنی کرنے کے باوجود کچھ ماں باپ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے بھی کوئی امیر گھر کا رشتہ مل جائے تو پہلے کو بہانہ کر کے توڑ دیں گے. یاد رکھیے منہ کی کھائے گا انسان. جس نے کسی انسان سے کوئی ایسی خیانت کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں ضرور اس سے بڑی چیز میں مبتلا کرے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, हक ना अदा करना, कोई जिम्मेदारी आपने ली आप उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। आप तो अपनी नजर में पक्के बन के बैठे हुए हैं कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं ये मेरी मजबूरी है। अल्लाह को पता है, क्यामत के दिन याद रखिए, एक तरफ अल्लाह ताला ने हमारे उजर डालने हैं, हमारी मजबूरियां डालनी है, और दूसरी तरफ हमारी कमिटमेंट्स डालनी है, फिर तोलेगा। क्या इस कमिटमेंट को तुम करके ना निभा सके, क्या वाकई तुम सीरियसली इतने मजबूर थे, वाकई दैट वॉज द ओनली ऑप्शन। फिर उस वक्त इंसान को पता चलेगा कि देर वर मैनी ऑप्शंस। लेकिन बाज दफ़ा हम इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि नतीजा क्या होता है कि हम बिल्कुल उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमें एक ऑनर के तौर पे मिलती है। अल्लाह ताला से पहले तो मैं अपने लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस मनसब की जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक दे, ऐसा ना हो कि इस काम का हक अदा किए बगैर आपके साथ चलती रहूँ। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफरू सबकू इन्नहुम ला युजीज़ून। मुनकरीन हक इस गलत फहमी में न रहें कि वो बाजी ले गए, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। यानी कुफर जितना मर्जी फैल जाए कभी भी फ़ायदा नहीं होगा उसको। करो क्या, ये भी आयत अहम है, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। वाइद लहू मस्तता तो मिन कुव्वतें व मिर रिबातिल खैल। और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरे का पूरा बदला तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा, और तुम्हारे साथ किसी किस्म का जुल्म न किया जाएगा। आज बड़ी खूबसूरत है, इसके अंदर आप देखिए कि तैयारी की बात की गई, हथियार तैयार रखो। आज जब इस्लाम का नाम होता है तो लोग बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि ना मुसलमानों को एटॉमिक एनर्जी बनने की ज़रूरत है ना हथियार, क्योंकि इस्लाम इज़ पीस, इस्लाम इज़ पीस। गलत कॉन्सेप्ट है, मुसलमान हथियार छोड़ देंगे बनाना, शर्त एक है तुम भी छोड़ दो। मुसलमान लड़ना छोड़ देंगे, तुम लड़ना छोड़ दो। आप देखिए कि इस्लाम में हथियार का नज़रिया भी समझ लीजिए, ताकि किसी की जवाब बात सुन के जवाब देना आ जाए। इस्लाम में हथियार चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए हैं। बस दफ़ा असलहे का इजहार असलहे को चलाने से रोक देता है। आज भी अगर हम मुसलमान मुल्क एटॉमिक एनर्जी ना होते तो कब के पिस चुके होते। दुश्मन को पता चलता है कि इनके पास भी एटॉमिक एनर्जी है, ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, कभी भी उधर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मरेंगे हम भी बाकी नहीं रहेंगे। तो लिहाजा वन साइडेड जंग नहीं चल सकती, कोशिश ये करनी है कि अपनी कोशिश करो। अब इसको ले आते हैं अपने ऊपर, हम अपने दीन के लिए हत्तुल बसा तैयारी क्या करें। हमारा जिहाद ये कुरान है, जिस वक्त हम सीख और सिखा रहे हैं। आप सब और मैं भी किसी ना किसी हद तक मजबूरियों में झटके हुए ना, हमारे कई और रूप भी तो हैं ना, बीवी भी हैं, आप बहन भी हैं, बेटी भी हैं, माँ भी हैं। सब हकदारों को उनके हक दें, खुद को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, आप सब काम साथ लेके चल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही में से कई साथियों को मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ये इतने डिफरेंट जॉब्स एक साथ कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने नियत की है कि हमने अपना काम करना है तो करना है। कई साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कल नहीं आ सकेंगे, ठीक है इट्स फाइन नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर आ जाते हैं। क्यों? आयद्दु लहुम मस्ततातुम। तो हम में से हर एक अपनी इस्तताअत को देखे और दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे इस्लाम की गाड़ी में कहीं लगा ले। कोई छोटा सा तार भी मिसिंग होता है ना तो गाड़ी नहीं चलती। आप सोचा करें वो तार मैं आऊँ जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा की गाड़ी रुकी हुई है, अल्लाह मुझे वो तार बना ले। कोई एक बुलेट, कोई एक छोटा सा पेच, कोई एक छोटी सी गरारी बना ले, लेकिन मुझे कहीं फिट कर दे, क्योंकि गाड़ी तो ये चलनी है लेकिन मेरा हिस्सा चला जाएगा। आज मेरा हिस्सा चला जाता है इस काम में से, ये मैं नहीं चाहती। ये चीज़ इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाएगी। अल्लाह को गुस्सा किन पे आता है? इन्ना शरुद्दवाबिन्नल्लाहिल्लज़ीना कफरूफ़हुम ला युमिनून। यकीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक में से सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वो इसे कबूल करने पर तैयार नहीं होते, खसूसन इनमें से वो लोग जिनके साथ आपने वादे किए हैं, जिनके साथ आपने वादे किए हैं। फिर क्या वो फिर हर मौके पर इसको तोड़ते हैं? सॉरी, फिर वो हर मौके पर इसको तोड़ते हैं और ज़रा अल्लाह का खौफ नहीं रखते। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी खबर लो ये बात हो गई थी मेरा हल है, थोड़ा सा पीछे मैं चली गई थी, इसको ऊपर चलते हैं, अगले पेज पे चलें। ए नबी वहीन जनहु लिस्सलम फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। ए नबी अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ मायल हो तो तुम भी इनके लिए आमादा हो जाओ। झूठ है के सच भाई, वो सुलह करना चाहते हैं तो तुम बिल्कुल ना अकड़ो, फौरन सुलह करो और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लेकिन अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, गम ना करो कि उनकी बातों का तुम्हारा मामला ख़राब होगा। यहाँ अल्लाह सुबहान तआला ये बता रहे हैं कि देखो तुम रिस्क ले लो, दीनदारों का साथ देने में बहुत ज़्यादा जाँच पड़ताल ना करो, कौन है, क्या करते हैं, इनके अजायम क्या, इनके इरादे क्या, ये किन के एजेंट है, तुम अल्लाह का काम समझ कर हेल्प कर दो। अगर वो खयानत करेंगे गुनाहगार तुम नहीं हो। बस लोग सिर्फ इसलिए आज दीन के काम से हटे होते हैं, कहते हैं पता ही नहीं चलता, सब झूठे हैं, सारे मुनाफिक हैं, ये सब मौलवी है, खाते हैं, अंदर से इन्होंने माल खाया हुआ है। भाई तुम्हें क्या लगे, तुम क्यों गिबतें करके अपनी नमाजें ज़ाया करते हो, तुम काम करते जाओ, अल्लाह तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल जोड़ नहीं सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े हैं, यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ए नबी तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरोकार अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है। कितनी खूबसूरत आयत है, किसी टीम के मेंबर्स के बीच में मोहब्बत का होना अल्लाह की रहमत है। लिख लें आज ही से अपने लिए भी कि आपके साथ अल्लाह की मदद कब आएगी, जब आप एक दूसरे से मदद करेंगे। ये नहीं कि मोहब्बत के नाम पे बेतरतीबे हो जाएं और एक की ड्यूटी दूसरा करने लग जाए और मैनेजमेंट को पता ही ना चले, ये खयानत होगी। लेकिन दिल में बुराई ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथियों को मैं बहुत सारों को देखती रहती हूँ इधर उधर, कि वो दीन का काम ऐसे करते हैं जैसे मशीन है, कभी नहीं उनको लगता कि मुझे ये काम क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। जब तक दिलों में उल्फत नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। अब हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, लीडर की ज़िंदगी में दिल जुड़े रहते हैं। जैसे जब तक माँ जिंदा होती है ना, सब भाई बहन एक होते हैं, लेकिन माओ के जाते ही बाज़ बच्चे आपस में जायदादों पर लड़ने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में सब सहाबा एक थे। बाद में आपके जाने के कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जो सियासी वाक़यात थे, लेकिन मैं और आप उससे कोई दलील नहीं पकड़ सकते। अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि मोहब्बतों के और उल्फतों के ख़जाने मेरे हाथ में। जो अल्लाह को आला प्रायोरिटी बना लेता है, मकसद बना लेता है, अल्लाह उससे लोगों को भी जोड़ देता है। जब बीच में लफ्ज़ अल्लाह होगा ना, उसके नाम पे आप 10 मुख्तलिफ सोच वाले लोग जुड़ेंगे ना, आप आखिर तक एक बेहतरीन टीम बन के काम करेंगे। और बीच में लफ्ज़ अल्लाह की जगह किसी शख्सियत को लिख दें, किसी फ़वायदे को लिख दें, नुकसान को लिख दें, आप देखिएगा कि हदफ मुख्तलिफ होते हैं तो रास्ते अलग हो जाते हैं। दुआ कीजिए कि दीन का काम करने वालों के दिलों में मोहब्बत आ जाए। आज हम सबको देखना है हम कहाँ खड़े हैं, आज क्यों लोग दीनदारों को कहते हैं झगड़े क्यों होते हैं। आज आपके लिए स्टॉल पे एक सीडी मैंने देखी, झगड़े क्यों होते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें झगड़ों की बातें। बेसिकली ये सदका जारिया फंड है, आप में से जो भी लें और अपनी खुशी से इसमें डालिए और इसको आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको डिफरेंट टॉपिक देते रहें, खुद सुन के उसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितनी बात लोग खुद सुनते हैं उतना उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो झगड़ों का उसमें भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जिक्र होगा। हम सब अल्लाह ताला से बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे झगड़ों से बचा ले, घरों में मोहब्बतें डाल दें, शोहरों और बीवियों के दिलों में मोहब्बत डाल दें, सास और बहू के दिल में मोहब्बत डाल दें। अल्लाह से एक बात कहा करें कि अल्लाह मेरे दिल को बेगम कर दे, अगर मेरे दिल में गम होगा तो मैं तेरे दीन का काम कैसे करूँगी। आप यहाँ बैठे हैं और घर में अल्लाह ना करे शोहर से लड़ाई हुई सुबह, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, यही हाल मेरा भी होगा। तो हम अल्लाह से घरों का सुकून मांगते हैं ताकि हम अल्लाह के दीन का काम करें, लेकिन होता पता क्या, जब घर वालों से चंदबन होती है ना तो आंसू निकलते हैं, तो पूछने के लिए अल्लाह के दीन की किसी जगह पे हम चले जाते हैं, सुकून मिलता है। जब ज़रा घर में मोहब्बत होती है शौहर बीवी, उन वही चीज़ें नहीं फिर निकलने देती, मेरे शौहर मेरे बगैर नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते। तो ये ना हो कि अल्लाह घर वालों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाले लेकिन हम फिर उस रब को भूल जाएं और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से उठाकर ऊपर लेके जाए। क्यों मोहब्बतें नहीं होती, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, अपनी ज़ुबान को रोकना है। तन से तनकीद से बचना है, दूसरों की बुराइयों को रोकना है। आप देखिएगा कि जो बंदा खूबसूरत किरदार रखता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग होते हैं लोग खुद ब खुद उनसे मोहब्बत करते हैं। मकसद प्यारा होता है तो इंसान ना तो गीबतें चुनता है ना किसी के साथ गलत बातें करता है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम के सहाबा इसकी बेहतरीन मिसाल थे, जिसका तस्करा इंशाल्लाह सूरत फतह की आखिरी आयतों में भी होगा। अब अगली आयत को अल्लाह का हुक्म सुन के सुनिएगा। आज अल्लाह के नबी पर जो इल्ज़ाम है ना, जंग, लड़ाई, जंगें, टेररिज्म, नौज़ुबिल्लाह लोग अल्लाह के नबी पे ये सारी बातें लगा के कहते हैं शायद आपको लड़ने का शौक था। आइए ज़रा आसमान और ज़मीन के मालिक का फैसला सुने। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु वमने तबक मिनल मोमिनीन, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल। इस जुमले को हाईलाइट करें। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, जो अस्सलाम है, अमन वाला, अमन देने वाला, जिसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, क्या है कि मोमिनों को जंग पे उभारो। अगर ये जुमला किसी मौलवी का होता ना तो अभी तक सेंसर हो चुका होता। हाय हाय, देखो ये लड़ाई करते हैं, ये टेररिज्म की बातें करते हैं। अल्लाह कह रहा है मोमिनों को जंग पर उभारो, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। क्या रेशो बन रहा है? 1:10 का। और अगर 100 आदमी ऐसे हो तो मुनकरीन हक में 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे। सेम रेशियो, 1:10। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमज़ोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1000 हों तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। यहाँ क्या पता चला कि जब अल्लाह के नबी का इब्तदाई दौर था, सहाबा का ईमान बहुत ज़्यादा था। एक के मुकाबले में 10 दुश्मन आते थे तब भी मुसलमान मुकाबले से हट नहीं सकता था, जाता तो कबीरा गुना होता। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे शम्मा से दूरी से रोशनी कम हो जाती है ना, इसी तरह ईमान के सोर्स से जब दूरी होती है तो बाद में न्यू मुस्लिम आए जिनके भी वो तरबियत नहीं हुई, जिनको अल्लाह के नबी के वो हाथ नहीं लगे थे, उनके अंदर भी कमी थी तो उनके ऊपर अल्लाह ने रेशो को कम कर दिया। क्या बेग के मुकाबले में 2 भी आ जाए तो बड़ी बात है। हम सब इसको अपने ऊपर लें। मैंने देखे किसी जगह भी दीन का काम होता है, कहीं भी होता है, हर एक अपने एक्सपीरियंसेस देखता है। जो पहला गिरोह होता है ना वो कई साल तक छाया रहता है। ये बात आप ये ना कहें कि मैं नूरुल कुरान के नाते से कहूँगी, मैंने और ग्रुप्स वालों से भी ये बात सुनी है जो दीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि वो जो पहला बैच था उनकी क्या बात है, उन्होंने इस वक्त पूरा स्कूल संभाला हुआ है। वो पहला बैच वो हर जगह, वो बिल्कुल एक इस तरह की बात बन जाती है जैसे स्टैंडिंग फोर्स है। हालांकि उनके अंदर बहुत कमियां होती हैं, ना सिस्टम बना होता है ना कुछ, लेकिन वो हर जगह चलते हैं। मैं देखती हूँ कि उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कम भी हो लेकिन जज्बा बहुत होता है। लेकिन बाद में रूल्स बन जाते हैं, रेगुलेशन हैं, लोगों को सहूलतें मिलती हैं, ज़मीन से कुर्सियाँ मिल चुकी होती हैं, तो फिर जोश कम होता है। मैं और आप क्या कहें कि अल्लाह हमें पहले गिरोह में कर ले, जहाँ तेरे दीन का काम हो अल्लाह तो मुझे वहाँ सबसे पहले ले ले। हम कहते हैं नहीं, इधर नहीं। अब बताइए शायद को कोई छुपा सकता है? कोई ब्लैंको है ऐसी कि जिसको छुपा दे? ये है वो आयतें जिसकी वजह से लोगों को यह सूरतें पूरी पसंद नहीं आती, कहते इसको पीछे करो। अमन कायम करना है तो जंग ना हो, बिल्कुल ठीक है जंग ना हो, लेकिन शर्त यह कि जुल्म भी ना हो। जब तक जुल्म रहेगा जंग होगी, जंग ख़त्म करने वालों का दावा करने वालों को जुल्म ख़त्म करना पड़ेगा। उभारना कैसे है? कदम जमाएं, इनकी पीठ थपथपाएं, इनसे कोई गलती हो जाए तो इनको माफ़ कर दें, मुश्किल में पड़ जाएं तो तसल्ली दें, और जब गलती करें जानबूझ के केयरलेसनेस से तो खूब डांटें, जब अच्छा काम करें तो इनको गले से लगाएं। ये एक खूबसूरत लीडर का काम होता है कि वो अपने लोगों को कैसे मोटिवेट करता है। कुछ लोग खुद बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन दूसरों से नहीं करा सकते, इस चीज़ की कमी है। आप दूसरों को मोटिवेट करते जाइए, आप देखिएगा कि आपके हाथ 2 से 4 से 8 से 10 20 बनते जाएंगे। एक वक्त आएगा आप फ्री हैंड होंगे, दूसरे आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जो लोग दूसरों को साथ लेके नहीं चलते, मुझे एक बहुत प्यारा जुमला लगा, कई दफ़ा मैं वॉक में तो रोज़ ही सुन सोचती हूँ लेकिन आपको भी बताती हूँ। जुमला क्या था? इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज़ चलना चाहते हो तो गो अलोन, अकेले जाओ। और ये फितरी बात है, हम अकेले जा रहे हो तो तेज़ चलते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फार, अगर तुम दूर तक जाना चाहते हो तो वॉक टुगेदर। दूसरों को साथ लेके चलेंगे ना थकेंगे नहीं, दूर तक जाएंगे। बातें करते हैं कहते हैं अरे मंजिल आ गई, मस्जिद आ गई, हमें तो पता भी नहीं चला। लेकिन जो अकेले चलते हैं ना वो खूब दूर तक नहीं जाते, फिर वो थक जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन टीम बनाकर अल्लाह के दीन का काम करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, किसी नबी के लिए ये जेबा नहीं, यहाँ गज़वे बदर के कैदियों का मंजर है, किसी नबी के लिए ये लायक नहीं कि इसके पास कैदी हों जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुतल न दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह के पेश नज़र आखरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का लिखा हुआ पहले से ना होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है इसकी पादाश में तुमको बड़ी सजा दी जाती, पर जो कुछ तुमने माल हासिल किया इसको खाओ और वो हलाल और पाक है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ इस हिस्से में तकवा का जो टॉपिक है हमारा वो है सियासी तकवा। यहाँ से आगे अब आपको कुछ और भी ऐसी मिसालें दिखेंगी, इज्तमाई तकवा और सियासी तकवा। हमें इन आयात पे अमल करते हुए क्या सोचना है कि बास दफ़ा इनफरादी नेकियों के मौके पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर लेते हैं लेकिन इज्तमाई तौर पे नेक नहीं होते। गज़वे बदर के कैदी जो आए थे उसमें रिश्तेदार थे, किसी के चचाजाद किसी के फूफीजाद, हम होते क्या, कहते कहते माफ़ कर दो, रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इनसे पैसे लेके छोड़ देते हैं, पैसा इस्लाम के काम आएगा। उमर ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कुफर रखते हैं दिमाग में, ये आस्तीन के सांप है, मारो इनको। अल्लाह के नबी ने अबू बकर की मर्ज़ी मान ली। अल्लाह चाहता था उमर की मर्ज़ी मनवाना, ये आयतें उतर गईं। अल्लाह के नबी और अबू बकर रो पड़े जब ये आयतें नाजिल हुई। अल्लाह कहता है अगर ये इज्तिहादी मसला ना आता तो मैंने तुम्हें ख़त्म कर देना था, इस सज़ा में यानी सज़ा मिलती। क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा रिस्क लेना पड़ता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज अगर इन कैदियों को छुड़ाने पे कुछ पैसा देना पड़ा कल मिलेगा। हज़रत अब्बास कहा करते थे इन आयतों पे कि ये मेरे लिए हुआ है, क्योंकि जब मेरी ये कैदियों में आए थे तो इनके लिए एक फ़दिया दिया गया। कहते हैं वो फ़दिया जो दिया गया कुछ सालों में मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिल गया। हकीकत भी ये है कि आज अगर इस्लाम कुछ आपसे मांग रहा है, अगर आप कुछ लगा रहे हैं अल्लाह के रास्तों में आने के लिए, तो कल आप देखिएगा कि सब कुछ आपको मिलेगा। करना क्या है ए नबी, तुम लोगों के कब्ज़े में जो कैदी हैं इनसे कहो अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो वो तुम्हें इससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया, और तुम्हारी खताएं माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ खयानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, कैसे, शिर्क करके। चुनाची इसकी सज़ा अल्लाह ने इनको दी कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह ताला सब कुछ जानता और हकीम है। क्या पता चला कि बदर के कैदियों को दीन की तालीम को अच्छी तरह हासिल करने के लिए पढ़ने लिखने के लिए रख लिया, यानी इसके पीछे एक वाक्या है, और वो क्या है कि जो बदर में कैदी आए थे उनको छोड़ना था, कुछ लोगों को फिदिये में ये काम दिया गया कि आप हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ाएंगे। गोया के सोचिए गौर से, मदीना में पहले टीचर्स जो नॉमिनेट किए गए वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन नॉन मुस्लिम टीचर्स ने मुस्लिम बच्चों को कोई नुकसान नहीं दिया। वजह, क्योंकि मुस्लिम अवेयर थे। ये गौर की बात है। बस दफ़ा हम कहते हैं कि हमारे बच्चे दिए गए ऐसे स्कूलों में जाके बिगड़ जाते हैं, बिगड़ते हैं, सच है। शर्त क्या है कि आप उन पे नज़र रखें, जब आपकी नज़र होगी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इल्ला माशाल्लाह। फिर इसके बाद एक और चीज़ इसमें जो पता चलती है कि कैदियों को भी तबलीग करनी पड़ती है, उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई। और कई लोग ऐसे थे जो मदीना में रहे थे सिर्फ इस कफारे के तौर पे, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। आज हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत इखलाक दे दे कि हकीकत में वो लोग दीन का खूबसूरत नमूना बन जाए। अब अगली आयतें जो सूरत के अख्तिताम की आयतें हैं, लेकिन हमारा थीम इस हिस्से का जहनी हिजरत से लेकर जिस्मानी हिजरत तक। आसमान ने एक अजीब सा मंजर देखा था, उसी की कहानी है, आइए देखते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह, एक गिरोह, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, कौन लोग हैं ये, मुहाजरीन, लिख लीजिए इसके ऊपर मुहाजरीन मक्का। दूसरा गिरोह वल्लज़ीना आवू आवो व नसरू लाइक बाद हुम औलिया उबाद, और वो लोग जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुस्सलाम में दाखिल ना हुए, तो इनसे दोस्ती का तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो इनकी मदद करना तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं जिनसे तुम्हारा माहदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देखता है। जो लोग मुनकरे हक हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में बड़ा फसाद होगा। लिहाजा आखिरी कमेंट ऐसे लोगों के लिए जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की। ये कौन है? यही है सच्चे मोमिन। ये हैं वो जो सच्चे मोमिन हैं। इनको क्या मिलेगा? इनकी खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिज्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं। मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ज़्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। यहाँ देखिए कि ये कॉम्प्लीमेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, या आज के दौर में एक वो अवार्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है, हुस्ने कारकर्दगी पे तमगा मिल रहा है। किन को? मुहाजरीन और अंसार को। बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर थोड़ी सी बात करें। आप देखिए कि जब इस्लाम का आगाज़ हुआ मक्का में, कुछ लोग कुर्बानियों के रास्ते से निकल के आए, वो मुहाजिर कहलाए। दीन के काम में जो मुश्किलात आती हैं, जो मसाइल आते हैं ना, असल में वो लोगों की तैयारी के लिए आते हैं। मक्का के 13 साल में कोशिशें और हिजरतें और कुर्बानियां कर करके वो गिरोह तैयार हो चुका था कि जिनको अल्लाह ताला ने बाद में मुहाजिर का जज्बा दिया। किसी बिल्डिंग के बनने का मंजर जहन में लाइए। बुनियादों में पत्थर पड़ते हैं, कूटते हैं, रोड़ी बनती है, टूट पीस पीस के ऊपर बिल्डोज़र बस दफ़ा फिराए जाते हैं ताकि कोई लूप होल ना बाकी रहे। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहाना ताला ने सहाबा का एक गिरोह तैयार किया जिन्होंने हर तरह से कुर्बानी की। 13 साल मक्का में जिस हद तक सरवाइव कर सकते थे करा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जाना पड़ा, घर छोड़ा, माल छोड़ा, सब छोड़ा, मदीना आए। अब ज़रूरत किसकी थी कि उनको कोई हाथ से पकड़े। अपने घर में बिल्ली भी शेर होती है। सहाबा के पास सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सफ़र में और हिजरत करके दियारे गैर में जाना, और बहुत सारों को तो लोगों ने साथ कुछ आने ही नहीं दिया। जैसे लिमिट्स होती है ना, यहाँ भी बॉर्डर क्रॉस करें, ये ला सकते हैं, वो नहीं ला सकते। वहाँ उनकी लिमिट्स क्या थी? अपने लोग खड़े हो गए, ये सब माल मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो, ये बीवी हमें दे दो। लुटे पुटे गए। आज के दौर में जब कोई मुसलमान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है ना लुटा पुटा, तो वहाँ वाले क्या कहते हैं? आ गए महाजर, हमारी जॉबें ले ली, हमारे मुल्क में ऐसे जिधर देखो सड़कों पे भी ये महाजर हैं। अल्लाह ताला ऐसे गिरोह की तारीफ़ क्यों ना करे जिन्होंने आने वालों को सीने से लगाया। याद रखिए कि दीन के काम करने वाले हर दौर में दो तरह के लोग होते हैं, एक घर छोड़ने वाले और एक आने वालों के लिए रास्ते खोलने वाले, उनके माविन बनने वाले। इन दो गिरोहों के बग़ैर इस्लाम की तारीख नहीं बनती। याद रखिए, जब तक मुसलमान फ़राइज़ की सतह से उठकर अजीमत की सतह पे नहीं जाएंगे, तब तक मुसलमानों के अंदर इस्लाम का वो रंग नहीं आएगा। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है इंसान की? अपनी ज़ात। उसके साथ जिहाद करते जाएं, खुद को मुस्लिम बनाएं, मुस्लिम से मोहसिन, फिर मोहसिन से मुहाजिर, मुहाजिर से अंसार। याद रखिए 4 लफ्ज़ लिख लें, मुस्लिम पहला दर्जा। अभी नया नया इस्लाम आता है दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मौत हो गई तो अल्लाह ताला जन्नत देगा, लेकिन चलते चलते तकवा का रंग चढ़ता है। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा का रंग चढ़ा, न आगे कहाँ गए, आप पहुँच गए, मोहसिन बन गए, कान न कतरा हो। उसके बाद 2 दर्जे ज़रूर आएंगे आपके दीन के काम में। नंबर 1 मुहाजिर और 1 अंसार। जो मुस्लिम, मोहसिन, मुहाजिर और अंसार इन 4 टाइटल्स में नहीं, वो यकीनन मुनाफिक होगा। फिर बोलती हूँ, मुनाफ़िकत है मुहाजिर बनने से इनकार करने का नाम, अंसार बनने से इनकार करने का नाम, मोहसिन और मुस्लिम बनने से इनकार करने का नाम। हम अपनी जान को बचाते हैं, हम अपने घरों को बचाते हैं। मुसलमान के लिए यही रास्ते हैं, कलमा पढ़ लिया अब मोमिन बनो, मुस्लिम बनो, नहीं बनोगे तो मुनाफिक बनोगे। ये काम करने वालों को अल्लाह ताला कहता है कि हकीकत में तुम हो इस्लाम की गाड़ी में लगने वाले वो पुर्जे। अच्छा आज कैसे देखें, कल तो लोग घर छोड़ के आए ना। याद रखिए जो टॉपिक आपको दिया इस हिस्से का कि जिस्मानी हिजरत से पहले जहनी हिजरत, सबसे पहले बंदा अपने जहन के अंदर जो पहले से मौजूद चीज़ें उससे हिजरत करता है। ज़िंदगी एक चल रही होती है, आप किसी एक ऐसी सिस्टर को लें जो अल्ट्रा मॉड अप टू डेटेड मॉड स्कॉट इन लीड्स में से हैं, क्या कुछ उनके साथ फितने बेचारी के लटके हुए हैं। फोर्थ लेन में चल रही थी, एकदम दौरे कुरान में पता चला ये क्या हो गया, ओहो ये भी गलत, ये भी रॉन्ग, ये भी गलत, ये भी बीमारी, वो भी बीमारी। अब क्या, थोड़ी सी कोशिश करके वो फोर्थ से थर्ड लेन, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, अब वो एग्जिट लेना चाहती हैं। पीयर प्रेशर भी है, लोग कहेंगे तुम किधर चली, तुम्हें किसने कह दिया, ये हुआ वो हुआ दिस एंड दैट। ऐसे लोग आज के दौर के मुहाजिर और अंसार कौन है? आज के दौर के मुहाजिर वो हैं जो नए नए दीन की तरफ अब आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शऊर से, खानदानों से, रस्मों से, फैमिली से, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। शादी क्या होती है, घर में लड़ाई लग गई, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, घर ये ठीक नहीं, ये नहीं ठीक नहीं। अब ये स्ट्रगलिंग फेज में है, जो नए नए आते हैं ना आज, बिल्कुल उनकी कैफियत एक मुहाजिर की सी होती है। और आज के अंसार कौन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-3 साल से ठुक चुके हैं, कुरान से जुड़ गए, दिल में सुकून है, कर चुके हैं हिजरतें कुर्बानियां और अब उसके बाद अच्छे फल देख रहे हैं। आज क्या करना है कि आज के मुहाजिरों को ये अंसार यूं गले से लगा ले, आओ मेरी बहन, नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक यू। क्योंकि देखिए हिजरत और तन्हाई साथ साथ चलती है, बंदा तन्हा होता है कितनी चीज़ें तो छोड़ता है, लेकिन दुख की बात है कि बात पर रिजिडिटी के नाम पर हमारे पास दीनदार नए आने वालों के साथ जजमेंटल और क्रिटिकल हो जाते हैं, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, आप ये नहीं। देखिए एक शख्स शराब छोड़ के आया है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक दिन इसका नशा टूट जाए, टाइम लगेगा। गुनाहों की आदत, लिबास, हाल, हुलिया, इसकी तो डिस्कशन ही नहीं, देर इज़ नो क्वेश्चन। आने दो, प्यार से लाओ, फिर इनके साथ दोस्तियां करें, फिर इनको आप अपने साथ बुलाएं, फैमिलीज बनाएं, आप अपने मुहाजिर आने वाले बहन भाई है जो है उनकी फैमिली से दोस्ती करें, अपने मियाँ से कहें जाओ मेरी उस दोस्त से तुम के मियाँ से दोस्ती करो, जाओ अपने मेरे बच्चों, जाओ तुम उनके बच्चों से दोस्ती करो। इस तरह एक नया खूबसूरत ग्रुप बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह तौबा की एक आयत में कल अल्लाह के हुक्म से। तो ये पकड़ना है, थामेंगे इंशाल्लाह, जब ये काम होगा अल्लाह मुहाजिर बनाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बिदत से सुन्नत की तरफ हिजरत करने वाला बना, गुनाहों से नेकियों की तरफ। ये घर छोड़ना तो एक लास्ट जोन होता है, हिजरत अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एबनॉर्मल कंडीशंस में आने का नाम है। हम सब जानते हैं सफ़र कितना खूबसूरत क्यों ना, लेकिन घर घर होता है। जब तक दीन के नाम पे हम ये कुर्बानियाँ नहीं देंगे, काम नहीं होगा, दीन नहीं फैलेगा। अल्लाह ताला ने इनकी बात की, हम आज अपने लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें किसी न किसी जगह हिजरत करने वाला बना दे। अगर अभी पहले फेज़ पे हूँ तो मुझे अपनी गीतों से हिजरत करने वाला बना दे, मुझे कानों की बुराइयों से, आंखों की, हाथों की बुराइयों से हिजरत करने वाला बना दे। और अगर कर चुके तो अल्लाह फिर अब इस्लाम के लिए आने वालों के माविन मददगार बना। साहबा ने अपने घर बचा बचा के नहीं रखे, आप पढ़ के देखें इन किस्सों को, जब सीरत में जाके देखते अक्ल दंग रह जाती है। अपना घर पेश किया, ये घर तुम ले लो, अपनी बीवियां पेश की, क्योंकि गिनती की मुसलमान औरतें थी, बाज़ औरतें वापस रह गई थी मक्का में, तो अंसार ने कहा कि इन मेरी 3 बीवियां, किसी की 2 हैं, इनमें से किसी एक को तुम कहो मैं उसको छोड़ दूँ, इद्दत पूरी हो तुम उसे निकाह कर लो। आसमान ने वो कुर्बानी देखी नहीं। ये मदीना कैसे आबाद हुआ? अंसार की हिजरत। दिल नहीं घुटे उनके, दिल खुले कि मैंने इस्लाम के रास्ते में अपनी कोई चीज़ बचा के नहीं रखनी, जिसके नतीजे में आप देखिए कि जो काम पिछले 13 साल में ना हो सका वो मदीना में आने के सिर्फ 8 साल के अंदर अंदर फतेह मक्का की सूरत में इंसानियत को दिखा। आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों के लिए कोई काम हो तो आज हमें या तो फिर मुहाजिर बनना है या अंसार बनना है। हम कहते हैं मुहाजिर बनो, छोड़ के चले जाओ इस्लामी मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, कहाँ जाएंगे। आज कौन सा इस्लामी मुल्क है? वो इस्लाम फ्रेंडली मुल्क है। याद रखिए एक होता है इस्लामिक कंट्री और एक होती है इस्लामिक फ्रेंडली कंट्री। आज के जितने 100 कुछ मुस्लिम मुल्क है, ये इस्लाम फ्रेंडली मुल्क है। आप कहते हैं हमारे बच्चे वहाँ जाके और ज़्यादा हमें शर्मिंदा करते हैं, आपने तो कहा था पाकिस्तान पाकिस्तान, देखे ये क्या है, तो गलत कहते हैं आप उनको। आप जहनों की हिजरत शुरू करें, आप जहाँ रहेंगे इंशाल्लाह आपके बच्चे वहीं के अबू बकर और उमर और उस्मान बनेंगे। शर्त क्या है कि पहले आप अल्लाह का दीन जो सीख चुकी हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की इस्लाह फरमा दें। यहाँ पे सूरत तौबा, सूरत अनफाल पूरी हुई। सूरत तौबा जो हमारे सामने है, इसको एक बाकायदा अलग सूरत ना समझें, पहली बात है, क्योंकि इसके और सूरत अनफाल के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं है, और सहाबा कराम बिस्मिल्लाह से पहचानते थे कि कोई सूरत नहीं शुरू हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये सूरत अपने हाथ में तलवार लेके आई है, इसलिए इससे पहले अल्लाह के नाम की अमान नहीं है, यानी बिस्मिल्लाह नहीं है। और देखिए, अल्लाह के नबी ने नहीं बिस्मिल्लाह कही, आज तक हम नहीं कहते। ये कितनी बड़ी दलील है कि कुरान में एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं कर सकते, तो वजीफ़ों के नाम पर दुआओं को क्यों बदलते हैं? रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान ने तो इतना कहा, आप आगे बढ़ा देते हैं, व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल कब्री व हशरी व अज़ाब, इजाफे हैं कुरान के अंदर, चेंज नहीं कर सकते आप कुरान की दुआ में, तब्दीलियाँ कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि हम दीन के नाम पर जो बात करें वो बेहतरीन हो। अब यहाँ हम सूरत को शुरू करेंगे। तौबा सूरत का एक दूसरा नाम सूरत बरात भी है, पहले ही लफ्ज़ में थोड़ा सा पढ़ के आपको इस सूरत के बारे में इंशाल्लाह एक इसका मिजाज समझने के लिए कुछ चीज़ें बताऊँगी। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही लिल्लज़ीना आहदतुम, एलाने बरात है, बरात कहते हैं बेजारी को, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकीन को जिनसे तुमने माहदे किए थे, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रसवा करने वाला है। इत्तलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरीउज़िमा है और इसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। ए नबी, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, सिवाय इन मुशरिकीन के जिनसे तुमने वादे किए, फिर इन अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत वादा तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों ही को पसंद करता है। बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ, और इनको पकड़ो और घेरो, और हर घात में इनकी खबर लेने के लिए बैठ जाओ। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और जकात अदा करें, और तो छोड़ दो इनको, अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे, क्यों? हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, ताकि अल्लाह का कलाम सुने, तो इसको पनाह दो यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर इसे इसके अमन की जगह तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। यहाँ से अगली भी एक दो आयतें और भी साथ पढ़ी जा सकती हैं। इन सब का खुलासा क्या है, थोड़ा सा नोट कीजिएगा कुछ चीज़ों को ताकि आप इस तनाजुर को समझें। आगाज़ वही से 13 साल जो मक्की दौर था, इस्लाम की तबलीग का जो सामने हदफ था वो मक्का वाले थे। फिर बोलती हूँ, वही के आगाज़ यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी से लेकर 13 साल तक इस्लाम के जो मुखातिब थे वो मक्का वाले थे। हिजरत हो गई, हिजरत से लेकर हुदैबिया का सफ़र जो सन 6 हिजरी था मदीना का, पूरे अरब को पैगाम दे दिया, ओपन इनविटेशन। फतह मक्का होती है हुदैबिया के बाद, हुदैबिया से लेके फतह मक्का बैरून अरब दावत दी, आपने बहुत सारे बादशाहों को ख़त लिखे। फतह मक्का से हज्जतुल विदा, 1 साल का फ़र्क है। इस 1 साल में अल्लाह सुबहान तआला ने पूरी इंसानियत को दीन की दावत दे दी। हज्जतुल विदा अल्लाह के नबी का होता है। हुआ क्या कि फतह मक्का के 1 साल बाद सन 9 हिजरी जब आया, हज का मौसम आया, अभी तक, अब ये बात बड़े शोर से सुनिएगा, इसमें आज के दीनदारों के लिए बहुत बड़ा सबक है। और वो क्या कि 21 साल हो गए थे मुशरिकीन को खाना काबा में अपने बुतों के तवाफ़ और उनके नाम के हज करते हुए। सूरत अल अराफ में आप पढ़ चुके कैसे अपने बुतों के तवाफ़ करते थे नंगे होके। सब्र किया 13 साल, कोई तड़ झड़प नहीं हुई कि आज उनका बुत तोड़ दिया, आज उनकी मंदिर को तोड़ दिया, उनकी दरगाह को तोड़ दिया, क्योंकि कमज़ोर थे अभी आपका स्टेटस तो बना ही नहीं। मदीना में आ गए, किसी दिन रात को अल्लाह के नबी एक फ़ौज भेजते जाके खाना काबा के अंदर कुछ हमला करती, नथिंग। इस्लाम एक्सप्लॉयटिज्म को नहीं मान जाता, इस्लाम में किसी दुश्मन को चिड़चिड़ाना नहीं है। लेकिन मक्का फतह भी हो गया, 8 हिजरी को अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से बुत तोड़े। हम सूरत बनी इसरा में पढ़ेंगे आयत कुल जाल हक वजा हकल बातें। 1 साल की मोहलत दी। अब हुआ क्या कि जब मक्का आज फतह हो गया, उसके बाद पहली दफा हज का मौसम आया, तो एक क्वेश्चन था जहनों में कि अब तो मक्का के हाकिम अल्लाह के नबी हैं, तो क्या फिर भी बुत परस्ती चलेगी? क्या अब भी वो अपने बुतों को करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली को बाद में भेजा, इनके ज़रिए ये सारी आयतें जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, ये ऐलान आम कर दी कि दैट्स इट, नो, 21 साल बहुत है मुशरिकों, तुम्हें खूब मौका मिल गया, तुम्हें सुनाने का मौका दिया, तुम्हारे पास खुद मोहम्मद सल्लम आए, अब तुमने नहीं सुना, ओनली 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 महीने के अंदर या तो तुम अपना दीन बदलो, इस्लाम पे आओ, बुतपरस्ती छोड़ो, नहीं तो आज के बाद तुम यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। ये है दीन का खूबसूरत मिजाज, मोहलत, काफिर को मौका दिया जा रहा है, हत्ता यस्मा कलामुल्लाह। और आप देखिए कि आज हम मुसलमान मुसलमानों को नहीं देते, हम कहते हैं ये मस्जिद फलां मसलक की, इसके अंदर दूसरे मसलक का बंदा ना आए। इस्लाम का मिजाज इंसानों को माइल करने वाला, काफिरों को भी बुलाइए, नॉन मुस्लिम्स को बुलाइए, बिगड़े हुओं को बुलाइए, सुनेंगे तो मानेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हिदायत दे। इधर एक छोटा सा नुक्ता नोट कीजिए जो तजवीद के नाते से है, क्योंकि आप ज़ाहरा के रोज़ का सपारा भी पढ़ रहे हैं, बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर आप रसूल ही की जगह रसूल हू कह देंगे ना, तो तर्जमा क्या हो जाएगा कि अल्लाह अपने रसूल से बेजार है। यहाँ से आप अरबी ज़ुबान का हुसन देख लीजिए। और यहाँ हज अकबर से मुराद हज जुमे का दिन नहीं है हज, बल्कि उमरे को हज असगर कहते थे और दूसरे उसके मुकाबले में हज को हज अकबर कहते थे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनको 4 माह की क्यों मोहलत दी, क्यों ना भाई आए मुशरिक। इसकी वजह अगली आयतों में कैफ यकून लिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, इन मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है? यानी अब इनको और क्यों मक्का में रहने की इजाज़त दी जाए, बजुज इन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास माहदे किए थे, तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है, मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है? जबकि इनका हाल यह है कि तुम पर काबू पा जाएँ, तो न तुम्हारे मामले में किसी रिश्तेदारी का लिहाज रखें, न किसी वादे की जिम्मेदारी का। वो अपनी जुबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल इनके इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी सी कीमत मोल ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सदे राह बनकर खड़े हो गए, बड़े बुरे करतूत थे जो ये करते थे। किसी मोमिन के मामले में ना तो रिश्तेदारी का लिहाज करते, ना किसी अहद की जिम्मेदारी का, और ज्यादती हमेशा इन्हीं की तरफ से होती थी। देखिए ये है इस्लाम का खूबसूरत बैलेंस, किससे मिलना है, कब मिलना है, किससे लड़ना है, कहाँ रुकना है, ये बैलेंस सिर्फ वही फौज कायम रख सकती है जो फी सबीलिल्लाह निकलती है। अपने रिश्तेदार सामने आ जाते थे, इनकी तलवारें उनको ज़िबा कर देती थी। दुश्मन बाद दफ़ा दोस्त बन जाते थे, ये उनको सीने से लगा देते थे। ये है वो तरबियत वाला गिरोह के जोश की बजाय होश से काम ले रहा था। अल्लाह के नबी ने जैसी प्यारी तरबियत अपने सहाबा की, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि हम अपने प्यारे साथियों की ऐसी तरबियत कर सकें। टीम वर्क में तकवा की ज़रूरत होती है, अल्लाह के लिए निकले हो, इंतकाम के लिए नहीं निकले, ज़ाती ग्रजिस ना करो। बाद दफ़ा दीन का काम करने लोग दो निकलते हैं, आपस में दो लोग लड़ भिड़ के रोध होके वापस जा रहे होते हैं, बाद दफ़ा किसी बच्चे के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है, बाद दफ़ा जगह पे लड़ाई शुरू हो जाती है, मुझे यहाँ नहीं बिठाया, मुझे वहाँ नहीं बिठाया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बार बार की मोहलत के बाद आखिरी बात दे दी कि सुन लो। देखिए मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से पैगाम सुना था, और अल्लाह का फैसला है कि जब कोई कौम किसी नबी से बराह रास्त पैगाम सुन ले फिर ना मुसलमान हो तो तबाह कर दी जाती है। पिछले नबियों के साथ ये हुआ, इसलिए मुशरिकीन मक्का के लिए अल्लाह के नबी को मानना या कत्ल होना दो में से एक ऑप्शन थी। और आप देखिए कि जो खुशकिस्मत लोग थे वो मान गए, जिन्होंने नहीं माना वो पीछे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस खूबसूरत तरीके से दीन को लेकर जाने वाला बनाए और हम हकीकत में अल्लाह का दीन वैसे सीखें और सिखाएं जैसे सीखने की मोहलत दी गई। आप देखिए, ना मानते तो क्या होता, तबाही, मान गए तो क्या करें। इसको आप अगली आयत को सुनते वक्त जरा सोचिएगा कि आज जो मुसलमान हैं फिर क्या उनके लिए ये शर्तें नहीं है क्या? फाइन ताबू वाकामसला वातुज़का, फिर बस अगर आप ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, दैट्स इट। आप इनको कुछ ना कहना, ये ऐसे लोग हैं कि जो दीन के नाम पे निकले हैं, इंशाल्लाह इनको दीन का फ़ायदा होगा। और जानने वालों के लिए अपने अहकाम वाजे किए जाते हैं, अपने अहकाम वाजे किए देते हैं, और अगर अहद करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर हमले शुरू कर दें तो कुफर के अलम बरदारों से जंग करो, क्योंकि इनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं, शायद फिर तलवार ही के ज़ोर से ये बात आ जाए। क्या तुम ना लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहते हैं और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का इरादा किया था, और ज्यादती की इब्तदा करने वाले वही लोग थे? क्या तुम इनसे डरते हो? अगर तुम वाकई मोमिन हो तो अल्लाह इस बात का मुस्तहिक है कि इससे डरो, इनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको सजा दिलवाएगा और इन्हें जलील व ख्वार करेगा और इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और बहुत से मोमिनों के दिल ठंडे कर देगा और इनके कुलूब की जलन मिट और इनके कुलूब की जलन मिटा देगा और जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक भी देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। और असल बात क्या है कि हम हसिब तुमन तुत रघु, क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी तक तो अल्लाह ताला ने देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी राह में जान फिशानी की और अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। क्या पता चल रहा है कि आजमाइश शर्त है। रिश्तेदारियों, दोस्तियों, मोहब्बतों के नाम पे कुछ भी करते रहो, जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े नहीं हो गए, अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बचोगे। हम सब इस चीज़ के ऊपर अपना मुहासबा करके देखते हैं कि हम सब कहाँ खड़े हैं, कितना काम करते हैं, क्या हकीकत में हमने अल्लाह ताला के दीन का हक अदा करने की कोशिश की है। काम बहुत सारे करते थे लेकिन शिर्क के साथ कैसे है इधर से लेके, इंशाल्लाह अगला हिस्सा हम कल करेंगे। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, कल हमारा सूरत तौबा के अंत तक चलेगा और बहुत खूबसूरत सूरत है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहनी हिजरत के साथ साथ जिस्मानी हिजरत वाला भी बना दे और जो कमी बेशी और हमसे ख़ता हो गई अल्लाह ताला वो माफ़ करें। जितनी कमियाँ, गलतियाँ, ख़ताएँ, वक्त आगे पीछे, वह ये मेरी वजह से था और अगर कोई खैर की बात हुई तो ये अल्लाह और अल्लाह ताला की खास रहमत की वजह से था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फॉर्म्स दीजिए आप सबको। अल्लाह ताला हम सब के वक्त में बरकत दे। ऑनलाइन से माइक छोड़ देते हैं, आप सब साथियों से सिर्फ चंद मिनट हमें चाहिए, आप लोग थोड़ा सा वक्त रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन साथी अब अपना माइक खुद होल्ड करेंगे, फॉर्म्स आप दे दें इनको। जी आसफिल इब्ने शैतान रजीम, आप सबसे एक छोटा सा हमें एक सर्वे चाहिए था, चंद मिनट, अभी बैग ना बंद करें।